NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Pieter Omtzigt haalt flink uit naar zijn partij het CDA. In een uitgelekte brief schrijft Omtzigt dat hij zich niet gewaardeerd voelt bij de partij. De brief lekte uit naar de krant De Limburger en is gericht aan de commissie die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezing binnen het CDA. Omtzigt verloor die nipt van Hugo de Jonge. GGD-medewerkers worden tientallen keren per dag uitgescholden en bedreigd door mensen die een coronastempel in hun gele boekje willen, meldt de Telegraaf. Demissionair minister De Jonge noemt het absurd en vindt dat we een buiging zouden moeten maken voor de GGD'ers. De eerste mensen uit de jaren 90 zijn aan de beurt voor het maken van een prikafspraak. Wie is geboren in 1990 mag sinds 8:30 vanavond nu dus al bellen of online een afspraak maken voor een vaccinatie. Eind volgende week zullen er weer gesprekken over Feyenoord City plaatsvinden, de plannen voor een nieuw Feyenoordstadion. De gesprekken stonden eigenlijk gepland voor deze week, maar werden door burgemeester Abu Taleb geannuleerd. Gebeurde vanwege signalen over bedreigingen en intimidaties aan het adres van verschillende betrokkenen. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Goedenavond, daar zijn we. We zijn er tot 11 uur met sport en de achtergronden bij het nieuws. Ja, en gesport wordt er. Hockey, de halffinale op het EK, is een half uur geleden begonnen bij de mannen. En dan is er nog de halffinale bij de vrouwen op Roland Garros. Ja, en dan dat explosieve memo van Pieter Omtzigt die een paar uur geleden uitlekte. Dat legt de verpeste verhoudingen tussen het populaire Kamerlid en de partijtop bloot natuurlijk. Zometeen de partijvoorzitter Marnix van Rijen reageert. En we spreken volgend uur Stef Bos over zijn nieuwe vaderland, Zuid-Afrika. Want daar is een mooie docuserie over gemaakt, genaamd Bloedland. Maar natuurlijk de EK-halffinale tussen Nederland en België. Krijn Schuitenmaker die volgt dat duel, worden het leven van je. Kort nog steeds 0-0. Neem aan dat dat in het tweede kwart nog steeds zo is. Ja, klopt. 0-0. Maar het is wel een geweldige wedstrijd. Een verbeterde strijd tussen Nederland en België. En je mag wel zeggen dat deze twee ploegen de afgelopen jaren zo ongeveer de aartsrivalen van elkaar geworden zijn. Dat heeft te maken natuurlijk met dat WK in 2018 gewonnen door België. En ook het EK in dit Wagenerstadion. In hetzelfde stadion in 2017. Toen Nederland in de poolfase van België verloor. Maar in de finale dat grandioos rechtzette. Inmiddels zijn we in de laatste minuut. Die gaat nu lopen van de eerste helft. We hebben een eerste kwart gezien met een tweetal fantastische reddingen van Pirmin Blaak. Eerst een afgeslagen aanval leek het te zijn. Maar daarna was het Cunjaar van België die toch een geweldig schot op doel loste. Daar stond Blaak fantastisch in de weg. Ook nog een kansje voor John Domen. En ook daar reageerde Pirmin Blaak, de eerste keeper van het Nederlands team, die ook in de Olympische selectie zit van Max Kalders, reageerde daar fantastisch op. Beide ploegen hebben één strafcorner mogen nemen. De eerste was voor Nederland in het eerste kwart. Jip Jansen die hem net naast pushte. En ook de Belgen mochten nog niet zo heel lang geleden een strafcorner nemen. En die werd er perfect uitgelopen door Glenn Schuurman. En die lifte de bal eigenlijk over het doel heen. Nu zijn de Belgen die op de helft van Nederland actief zijn. In de 23 meter, in de buurt van de cirkel van Nederland. Die kunnen nog één keer gaan aanvallen. Het gebeurt met Arthur van Doorn. Die de titel heeft beste speler van de wereld. Wordt de bal de cirkel ingespeeld. Niemand komt er meer aan. Ja, er komt nog wel iemand aan. Maar dat is volgens mij een Belg. En zo wordt er gefloten in het voordeel van Nederland. Door de scheidsrechter Ben Gundken, een Duitser. En Dan Barstow, een Engelsman, die deze wedstrijd leidde. Een intensieve eerste helft met kansen over en weer. Ook weer niet heel veel grote kansen, maar het publiek. Er zijn er weer meer dan 3000 in het Wagenerstadion. Vermaakt zich geweldig en hoopt natuurlijk op een goede afloop voor Nederland. Want de meeste fans, er zit een klein plukje Belgen ergens op de hoek in de tribune. Maar de meeste fans zijn toch enigszins in het oranje gehuld. Lekkere eerste helft, geen doelpunten. Twee strafcorners die ook niks hebben opgeleverd. En opnieuw een geweldig kiepende Nederlander in het doel. En dat is Pirmin Blaak. Heeft het geweldig gedaan in de eerste twee kwarten. Ja, hier en daar wat kansjes, maar nog geen treffers. Dus dat gaat wellicht in de derde en het vierde kwart gebeuren. Er moet sowieso een winnaar komen om op aankomende zaterdag tegen Duitsland te spelen in de finale. De Duitsers wonnen vandaag met 3-2 van Engeland ook. Dat was een spannende wedstrijd met Duitsland. Dus dat is al geplaatst voor de finale. En daar gaat of Nederland of België bij komen. We hebben nog twee kwarten te gaan in Amstelveen. Spreken we zo verder, Krijn. En een mooi moment, nu het daar rust is om bij ons in de studio erover door te praten met oud-hockeyer Bram Lomans. Speelde 200 wedstrijden voor Oranje, twee keer Olympisch kampioen. Bram, goedenavond. Als ik hier zo in de studio bezig zie, het puntje van je stoel zit je. Ja, het is eindelijk weer een echt een leuke en ook een belangrijke wedstrijd na een tijd weinig hockey gezien te hebben. En ja, dit is gewoon een gave wedstrijd. Dit kan ook Olympische finale zijn of WK-finale. Ik denk dat het twee van de beste teams in de wereld zijn. Dus dat is, behalve dat ik het gewoon leuk vind om te kijken, ben ik ook onwijs benieuwd hoe beide teams het doen. Ja, laten we even twee dingen eruit pikken die Krijn ook noemde. Pirmin Blaak, de twee reddingen van hem. Belangrijk onderdeel van dit team. Ja, zeker. Hij is al in een vroeg stadium uitgekozen tot eerste keeper van het Nederlands team. Terwijl er best wel wat concurrentie is. Dan is het voor hem wel heel belangrijk om dit toernooi goed te starten. Want als je nu een beetje weifelend begint, dan komt die hele discussie weer op gang. Die natuurlijk best wel even in de hockeywereld geweest is. En voor de rust in het Nederlands elftal. En ik denk voor Pirmin zelf is het wel fijn dat hij het nu gewoon goed doet. Ja. Dan nog naar die strafcorners. Want jij bent strafcorner specialist. Was je... Ja, ik was het als beoefenaar en nu ben ik het meer als trainer. Oké. Laten we dan eens even kijken naar Jip Jansen. Die schiet dan net naast. Hoe groot de kans was het? Ja, kijk, als Jip poest, en of Jip dat is, of Mink van der Weerde, die onze specialisten zijn, dan is het altijd gelijk een grote kans. Wat ik in de voorbereiding hoorde ik al ergens ook op de tv gezegd worden, de kaarten worden een beetje op zak gehouden. Ik denk dat hij poeste niet een bal wat zijn favoriete bal is. Ik denk dat ze... Ja, hij poeste hem het liefste denk ik in de andere hoek. Deze hoek is hiervoor gegaan. Ik denk misschien wel om ook even die uitloper een beetje te laten schrikken. Want hij poeste hem echt dwars door die uitloper heen. En dan net naast. Ja, weet je, dat is op dit moment niet zo erg. Maar je zegt, ze hadden de kaarten nog enigszins tegen de borst. Dat gaat dus in de tweede helft gaan dat dan gebeuren? Nou, ik weet het niet. Dat is wel lastig. Daar dacht ik aan omdat ze dat in jullie uitzending op tv zeiden van die McLeod, die coach van de Belgen. We houden onze kaart op zak. Dan ben ik altijd heel benieuwd. Want als je in het veld staat, ga je gewoon volle bak. Ja, toch? Ja. Je kan tactisch natuurlijk wel dingetjes niet laten zien. Maar je gaat niet volle 100% spelen. Dus en dat zie je eigenlijk ook wel aan de wedstrijd, wat heel erg leuk is. Maar met de strafcorners is wel iets waar je heel duidelijk kan zeggen, nou weet je, dit laten we gewoon niet zien. Nog even één ding kort, want je vertelde voor de uitzending dat je ook de Belgische specialisten training hebt gegeven. Ja, omdat er zijn natuurlijk heel veel specialisten die in de Nederlandse clubcompetitie werken of spelen. En ik coach bij vijf clubs in de hoofdklasse, coach ik de strafcorner. En daar zit hij bij. Dus hij zit daar onder andere bij, ja. Ja, nee, maar dat je Nederland even hebt geïnformeerd wat je hem hebt geleerd, zodat ze erop kunnen anticiperen? Nee, dat is niet nodig. Ze hebben genoeg informatie van hemzelf. Oh, dat is weer niet. Oké, dankjewel voor nu. Je blijft de hele avond bij ons zitten. In de hoop natuurlijk dat wij ook hopen dat Nederland de finale gaat halen. Ja. Goed dat je er bent. Dankjewel. Ja, gaan we naar het CDA. Want een vertrouwelijk document dat het CDA heeft doen opschrikken. Het gaat over een memo waarin CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt harde verwijten maakt. Het document van zijn hand is geschreven voor de commissie Spies, die onderzoek doet naar de interne lijsttrekkersverkiezing binnen de partij. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, wat weten we inmiddels meer? Want het is nu denk ik een uurtje of 2,5 in de openheid. 76 pagina's, dat wisten we al. Maar wat staat er allemaal in? Ja, een heleboel. Het is eigenlijk de persoonlijke beleving van Pieter Omtzigt van afgelopen jaar, waarin hij omschrijft hoe hij de lijsttrekkersverkiezing heeft meegemaakt. Hij nipt verloor van Hugo de Jonge. De campagnetijd die daarna kwam. Nou, zoals we weten zit Pieter Omtzigt op dit moment overspannen thuis. En hij maakt in dat stuk harde verwijten richting het CDA. Hij schrijft onder meer dat hij gepasseerd is als lijsttrekker, omdat hem beloofd was dat hij de lijsttrekker zou worden als Hugo de Jonge opzij zou stappen. Nou, dat gebeurde uiteindelijk, maar hij werd niet de lijsttrekker, maar dat werd Wopke Hoekstra. En ook schrijft hij dat hij zich onveilig voelde in de partij. Hij voelde zich weinig serieus genomen, ook door de huidige lijsttrekker Hoekstra. Bijvoorbeeld ook in de campagne waar uiteindelijk hij geen prominente rol in kreeg. En misschien wel de heftigste verwijten zijn waarvoor hij werd uitgemaakt door andere CDA'ers. Hij heeft er ook appjes van doorgestuurd. Dat gaat om vreselijke verwensingen als psychopaat, zieke man, eikel. Nou, het geeft allemaal geen vrij beeld. Nee, zeker geen vrij beeld. Het had ook natuurlijk vertrouwelijk moeten blijven en alleen bij de commissie Spies moeten belanden. Nu ligt het op straat. Is er al door het CDA gereageerd? Nou, niet door individuele CDA'ers, maar wel door de voorzitter Van Rij. Die meldde eerst al op Twitter dat hij afstand nam van die verwijten die ik zojuist noemde. En dat zij niet weten hoe dit naar buiten is gekomen, omdat in ieder geval die commissie dit niet naar buiten heeft gebracht. Hij reageerde vanavond ook voor onze microfoon. Leuk is het natuurlijk niet. Dat kunt u zich voorstellen. Ik heb mooiere zomerse dagen meegemaakt. Maar we moeten hier doorheen. Wij wachten echt op het afronden door de commissie Spies van de werkzaamheden. Waar bent u het meest van geschrokken? Ik heb wel wat kwalificaties gezien. Ja, zo spreek je niet over elkaar. Kwalificaties over Pieter Omtzigt werp ik verre van mij. Dat is niet hoe wij om moeten gaan in het CDA. Dat is niet de partij van fatsoen. Net zo goed als dat geldt voor kwalificaties die naar andere leden daarover worden gedaan. En daar gaat de partij, denk ik, toch echt een andere fase in dan afgelopen jaar kennelijk gebeurd. Ja, Van Rij wil daar dus duidelijk afstand van nemen. Hij noemt het CDA onwaardig wat er over Pieter Omtzigt is geschreven. Maar tegelijkertijd wilde hij ook nog niet al te veel zeggen, omdat hij het stuk zelf nog niet helemaal gelezen had. Omdat die commissie dus nog met haar verslag moet komen. En dat zal voor de zomer nog moeten komen. Ja, en dan natuurlijk waar dit ook allemaal een belangrijk onderdeel van is, of in ieder geval waarschijnlijk ook wat consequenties voor heeft. De formatie, wat betekent dat? Ja, dat is nog moeilijk in te schatten wat dit betekent. Het betekent in ieder geval dat dit verhaal, Pieter Omtzigt en zijn onvrede en zijn thuisblijven, in ieder geval nog rond die partij blijft hangen. We horen wel uit CDA-kringen al langer dat die partij verder wil. Dat ze, nou ja, ze hebben een mindere verkiezingsuitslag gehad, maar dat ze wel weer verder willen kijken richting de formatie, richting een volgend kabinet. Ze vinden wel dat de politieke agenda van Omtzigt over die vertrouwensrelatie tussen overheid en burger die verstoord is, dat die belangrijk is, dat die op de kaart moet worden gezet. Maar dat niemand groter is dan het CDA, ook Omtzigt niet. Maar dit betekent wel dat het nog langer onrustig blijft rond die partij. Ja. Ewout Kieviet, politiek verslaggever, dank voor zover. Gaan we naar het CDA. Ja, Tom Scheepstra, goedenavond, voorzitter. Goedenavond. Eerst even de reactie van Marnix van Rij, de partijvoorzitter. Wat vindt u ervan? Ja, die kunnen we heel goed begrijpen. En daar zijn we ook blij mee dat hij dat zo duidelijk zegt. Dat aantijgingen, die zijn gewoon CDA onwaardig. Maar zo ga je ook gewoon niet met elkaar om. Dus ja, wij zijn ook echt geschrokken van wat we hebben gelezen. Ja. Ja, maar blijkbaar gaan ze binnen het CDA wel zo met elkaar om. Ja, en dat zou gewoon niet mogen. Hè. We zijn de partij van normen waarden. Dus ja, daarom zijn we juist extra ontzet hierover. Ja. Heeft u de uitgelekte memo helemaal gelezen? Nou ja, ik heb hem ook pas vanavond gezien. Dus nou, nog niet letter voor letter, maar al wel een aantal passages. Dat, ja, naar wat ik zeg, dat ziet er niet goed uit. Zo ga je niet met elkaar om, dat kan niet. En over de zaken die met name eruit werden gepikt zojuist. Bijvoorbeeld dat hij gepasseerd is als lijsttrekker. Er werden drie dingen, dat hij in de campagne geen rol heeft gespeeld. Dat, nou ja, de verwensingen, daar heeft hij zich al over uitgesproken. Maar met name bijvoorbeeld dat soort zaken, dat hij gepasseerd is als lijsttrekker. Was dat voor u een verrassing om te lezen? Nou ja, daar was ik niet bij die gesprekken. Ik ben ook heel kort voorzitter. Maar waar we als CDA altijd heel duidelijk over zijn geweest. Het CDA is het sterkst als we gewoon één team zijn. En we hebben gezegd, we hebben vertrouwen in Wopke Hoekstra, maar ook in Pieter Omtzigt, het allerbeste Kamerlid van Nederland. Zo zouden wij hem beschrijven. Iemand met hart voor de zaak. Ja. Dus ja, als je dan zulke woorden leest, dat zijn niet de woorden van het CDA. Ja, maar wat moet er gebeuren met die mensen die die woorden hebben ingetypt in WhatsApp of hebben uitgesproken? Nou ja, ik... Zo ga je niet om met elkaar. Dit kan niet. Ja, ik weet niet precies. Hè. Gedeelte was ook anoniem. Dus wie dit zijn. Maar we moeten hier zeker een gesprek met elkaar gaan voeren. Mm. Over verdere acties. Dat is eerder aan het CDA. Ja. We hebben echt werk te doen. Dat we zij aan zij als één team verder gaan. En ook richting die gemeenteraadsverkiezingen. Ja, die WhatsApp-berichten waren natuurlijk niet helemaal anoniem. Er zijn screenshots van, die heeft Omtzigt erbij gedaan. Dus er moet wel te achterhalen zijn wie dat heeft getypt natuurlijk. En volgens mij gaat het partijbestuur, of in ieder geval de commissie, daar ook zeker naar kijken. Ja. Is die daarmee bezig, ja. Maar wordt dat een goed gesprek of moeten die leden eventueel gerouilleerd worden? Dat vind ik... dan ga ik echt op de stoel van het CDA zitten. Nou, u heeft er toch wel een mening over, denk ik. Wat ik aan het begin ook al zei, hè, zo gaan we niet met elkaar om. Het CDA is echt... zo zouden wij nooit over om zich spreken. Laat ik dan zo zeggen, als het binnen het CDA zou gebeuren, wat zou u dan doen? Dan ga ik eerst eens bellen naar die leden. En dan wil ik eerst eens een verhaal horen. Ja, want is er dan een verdediging voor dit soort teksten? Wat ik ook al zei, dit is niet goed te praten. Nee. Zo gaan we niet om, juist niet binnen het CDA... waar normen waarden zo belangrijk zijn. Ja, ja, ja. U durft zich er niet helemaal over uit te spreken, begrijp ik. Nee, want nou ja, misschien is dat een CDA-antwoord. Maar dan ga ik... laten we eerst het onderzoek... Ja, wat ook de voorzitter net zegt, dit wordt nu onderzocht. Ik heb daar alle vertrouwen in dat dat heel grondig gaat gebeuren. Dus als ik daar nu iets ga zeggen, dan wordt dat echt te vroeg en dan belemmer ik dat ook. Ja, de commissie Spies, daar doelt u nu op, neem ik aan. Dat klopt. Ja, ja. Hoe zou u de situatie binnen het CDA nu omschrijven? Ik denk dat wij zijn geschrokken, maar ook heel veel CDA'ers zijn echt ontzet. We moeten lijmen. Wat ik ook zei, we zijn het sterkst als we één team CDA. We hebben zoveel goede mensen, landelijk, provinciaal, lokaal. Het is echt zonder als we... als we verdeeld nu verder gaan. Maar wordt dat makkelijk? Nee, want we moeten dit natuurlijk serieus nemen. Ja, is het nog te lijmen of wordt het opnieuw opbouwen? Ik ben een optimist. Dus natuurlijk is het te lijmen. Maar dat heeft misschien tijd nodig en heel wat werk. En schouders eronder zetten. Ja. Maar als CDA staan we daarvoor. En we hopen dat om zich goed kan herstellen. En dan kijken we echt weer naar uit, als hij terug is in Den Haag, dat we... Nou, Omtzigt, maar ook alle andere CDA'ers, CDA en CDJA, verder kunnen. Ja, ik las in het stuk ook nog iets over een aantal grote donoren... Die de voorkeur hadden voor Hoekstra. Als dat klopt, meneer Scheepstra, wat moet de partij daar dan mee? Ik kan me voorstellen dat u dan vraagt om openbaarheid van die donoren, wie dat dan zijn. Ja, nou, ik heb dat nog niet, zeg ik echt in alle eerlijkheid, kunnen lezen... Het zou gaan om 3 miljoen. Ja, dat is gigantisch veel geld. En dat is niet aangemeld, dat is een beetje waar het probleem zit. Nou ja, als dat het probleem is... als het klopt dat het niet is aangemeld... dan is mijn eerste reactie, hoe kan dat? Dat klinkt niet logisch. Nee. Dus dan zou ik... dan is mijn reactie, ja, hoe zit dat? Ja, en is het dan... dat weet ik nog niet. Nee, en is het dan wenselijk dat donoren in ieder geval hun mening mogen hebben over wie het CDA moet leiden? Ik weet echt nog niet in hoeverre dat gebeurd is. Ja. Ik was daar niet bij. Ik heb daar ook nog niet eerder iets over gehoord. Daar ga ik... Ik hoor het al, u heeft nog een heel aantal vragen. En daarvoor moet u bij andere mensen zijn dan bij ons in ieder geval. Precies. Nou, ik wens u een hele drukke app- en belavond. Tom Scheepstra, voorzitter van het CDA. Dank u wel. Ja. Dan gaan we snel naar hockey. Krijn Schuitenmaker bij Nederland-België, EK halffinale. Het wordt 1-0 voor België. Derde kwart is net begonnen, is 5 minuten oud. En het is de Kerpel die de goal maakt. En bij Nederland kijken ze elkaar aan. Want het is België dat in balbezit komt. En dan die bal die uiteindelijk wordt verdedigd. En dan is er helemaal nog niks aan de hand aan de kant van Nederland. Maar dan kan België hem oppikken. En dan staat de Kerpel daar op een geweldige positie in de cirkel. Als Nederland toch balverlies leidt. Schuurman die de bal iets te ver voor zich uitspeelt. In de bedoeling denk ik om bijvoorbeeld een medespeler aan te spelen. En dan is het in één keer 1-0 voor de Belgen, is het blaak geklopt. En zo is het België dat op een 1-0 voorsprong komt. Nicolas de Kerpel met de treffer. Het is een tweede doelpunt op dit Europees kampioenschap. En de Belgen dus op een 1-0 voorsprong. 5 minuten bezig in dit kwart. Het ging nog even mis bij Nederland met Schuurman. Die in de eerste helft in het tweede kwart al een geweldige strafcorner eruit liep. Nu is het Nederland dan meteen aanvalt. Maar België verdedigt daar uitstekend met John Domen. En dan gaat de bal richting Sébastien Doquier. Die er bij het laatste... groepsduel niet bij was tegen Rusland vanwege een lichte hamstringblessure. Maar op het moment dat hij er moet zijn, staat hij er gewoon. En is hij er gewoon bij in de halve finale tegen Nederland. Nederland valt aan. Eens kijken waar de bal of die in de cirkel gaat komen. Met onder meer voor Nederland Jeroen Hertzberger in de cirkel. Nou, Nederland valt aan. Er is dreiging. Maar heel gevaarlijk wordt het nog niet. Eens kijken of die bal een harde cirkel wordt ingespeeld. Ja, die wordt wel harde cirkel ingespeeld. Maar niemand staat er klaar. Ook Pruisen nog niet. En ook Kroon nog niet. Nu staat het 1-0 voor België na 5 minuten spelen in het derde kwart. Goed, even een kleine correctie. Ik versprak me net. Zijn 3 sponsoren bij het CDA van 1 miljoen in totaal. Dus geen 3 miljoen. Bram, 0-1. Zag je hem aankomen of niet? Nee, zeker niet. Want het was eigenlijk vrij rustig uitverdedigen. Maar het is wel wat je nu een beetje in het hockey veel ziet. Een aanval zelf opzetten en goed afmaken is gewoon onwijs lastig. Omdat er gewoon heel, heel sterk en fysiek verdedigd wordt. En dit is eigenlijk gewoon een slordigheidje, balverlies. En binnen een halve seconde ligt die bal op de kopcirkel. Of eigenlijk in de cirkel en 1-1 op de keeper. Dus dit zagen we niet echt aankomen. Ik vind sowieso Nederland op zich best wel goed controlerend spelen. Maar daar maak je dus uiteindelijk dus ook geen goals mee. Nee, want dan ben je alleen maar aan het controleren. Ja, en als je hem dan verliest, dan sta je dus niet. Kan het dus zijn dat je niet goed staat. Ja, nou, ben benieuwd wat voor gevolgen dat heeft voor de rest van de wedstrijd. Daar horen we je zo over. Nog even kijken bij Michelle Mesker. Ja, lijkt me heel goed. Roland Garros, want wie gaat toch die finale spelen tegen Anastasia Pavlyuchenkova? Marcella, jij hebt het antwoord. Goedenavond trouwens. Ja, goedenavond. Kom maar in. Een thriller van ruim 3 uur. Het was echt niet allemaal even goed, maar die laatste set. Ups en downs tussen Maria Sakkari uit Griekenland, nummer 18 van de wereld, en die Barbara Krejcikova, dubbelspecialiste, maar tegenwoordig ook een single expert, staat 33 op de wereldranglijst, dus is langzaam aan het opklimmen. En die Krejcikova heeft gewonnen. Ze won uiteindelijk met 9-7 in de derde set. Overleefde een matchpoint bij 5-4 in die laatste set. Het was een wedstrijd van de momentum swings. Het was een wedstrijd van de contraststijl. Krejcikova heel relaxed met die timing en die variatie en die boogballen en de spin. En Sakkari, dat is een bundel van energie. Spierballen waar je u tegen zegt. Ballen die ze keihard op de lijn slaat of soms in het hek. Maar het was een thriller. Het was een mooi gevecht. Uiteindelijk dus gewonnen door die Tsjechische Barbara Krejcikova. En die gaat het opnemen tegen Anastasia Pavlyuchenkova aanstaande zaterdag. Dat is de finale dus van zaterdag. Maar het lijkt me voor die Krejcikova toch best wel vandaag diep gegaan. En dan zaterdag weer fris op de baan staan om misschien wel winnaar te worden. Ja, en morgen ook nog een halve finale in het dubbelspel. Want ze heeft Roland Garros met haar landgenote Siniakova al eens gewonnen. Ze is echt een dubbelspecialiste, een mixed dubbelspecialiste. En nu dus een single erbij. Dus ja, ik denk dat ze nu in het ijsbad zit. Want die zitten er in de kleedkamer. Je moet natuurlijk die spieren, zeker ook in de warmte, die moeten even goed afgekoeld worden. Bloed doorstromen. Nou, alle vuiligheid eruit. En hoop voor de best. Ja, nou dat gaan we zaterdag en morgen dus ook zien. En dan naar de mannen. Novak Djokovic, die won gisteren. En toen kwam er ineens een hele bak emotie uit. Ja, waar sommige mensen emotie hebben in snotteren, is dit wel de overtreffende trap. Alles eruit. Waar komt dit vandaan, Marcella? Ja, we kennen het de laatste jaren bij Djokovic. Hè. US Open New York werd hij gedisqualificeerd. Sindsdien werd er over niets anders gesproken. Hij speelde in oktober de finale al tegen Nadal op Roland Garros. Was heel timide in die wedstrijd. Won bijna geen games. Ging er heel dik af. En ja, zo'n beetje onder de radar hier, zelfs als nummer 1, kwam hij toch heel aardig in het toernooi. Goed spelend. En dan ineens gisteren weer toch weer dat temperament, die woestigheid van hem. Het was natuurlijk ook een gekke wedstrijd, knotsgek. Voor het eerst de avondklok van 9 uur naar 11 uur zit je in een spannende wedstrijd tegen die Berrettini. Worden de mensen dus bevolen om van de tribunes te gaan en naar huis te gaan? Deden ze niet. Ze bleven scanderen, ze bleven roepen, ze bleven. Gingen de spelers van de baan, hebben een kwartier in de kleedkamer gezeten. Ja, die hele programmering van de Franse organisatie, ja, die hebben echt wel steken laten vallen met al die avondsessies. precies. 9 uur begon het. Gisteren begon het weer om 8 uur. Gisteren waren de kwartfinales om 11 uur begonnen. De dag daarvoor om 12 uur. Het is iedere dag wat anders. Het is natuurlijk een moeilijke tijd. Corona, vaccinatiepaspoort voor de toeschouwers, avondklok. Maar bij Djokovic, die baalde dat hij zo laat op de avond dan nog weer van de baan, middernacht. Ja, en hij heeft minder tijd om te herstellen om morgen dus tegen Nadal op te nemen. Ja, Rafael Nadal, je zegt het al, de andere halve finale is tussen Tsitsipas en Zverev. Het zijn eigenlijk wel twee wedstrijden om lekker te gaan kijken, om je fitness weer af te likken, toch? Ja, dit is fantastisch. Fantastisch. Tsitsipas, Zverev, 22 en 24 jaar, dit zijn de mannen, die gaan we natuurlijk veel vaker zien in de toekomst. Alle twee in topvorm. Tsitsipas misschien een beetje meer, leidt 5-2 onderlinge ontmoetingen. En Djokovic, Nadal, hun 58ste ontmoeting. Wat een rivaliteit. En er zit maar één wedstrijdje verschil tussen 29 overwinningen, 28 voor Nadal. Die kan dat dus morgen recht trekken. En ja, Nadal en het koer Philippe Chatrier, dat is natuurlijk wel een eenheid. Gaat hij morgen winnen en gaat hij dan zondag op voor zijn 14e titel? Wie zal het zeggen? Maar de kans daartoe is wel heel groot. Laatste twee ontmoetingen ook voor Nadal. Onlangs een paar weken terug in Rome. En dus een halfjaartje geleden nog die finale van Roland Garros. Dus Djokovic, Nadal, dit keer niet in de finale, maar in de halve finale. En ja, Djokovic is er klaar voor aan die schreeuw zojuist af te horen. Zeker. Marcella Mesker, dankjewel. Morgen zijn die halve finales vanaf 3 uur hier live te volgen op NPO Radio 1. Spannend moment bij Nederland tegen België in de halve finale, Krijn. Ja, want België heeft een strafcorner gekregen. De videoscheidsrechter wordt nog even aan het werk gezet of daarvoor soms nog iets misgegaan is met een gevaarlijke situatie aangevraagd door Nederland. En dan zou die strafcorner dus niet gegeven worden. Maar de videoscheidsrechter Sarah Wilson is dat. We horen haar een klein beetje op de achtergrond. Die kijkt naar de beelden en die bestudeert de beelden vanuit allerlei hoeken. Kan al die camera's voorzetten, het beeld frame voor frame schakelen. Maar ik moet zeggen dat Nederland die goal van België toch best moeilijk heeft, hoor. Een paar minuten geleden ook op eigen helft een actie waarbij Bakker de bal naar Kroon wilde spelen. Dat leverde zomaar balverlies op. En ook was het nog eens Boon die een kans kreeg. Nou, dit loopt goed af. Ja, want er was inderdaad iets gezien door de videoscheidsrechter. Waarbij die strafcorner dus niet wordt toegekend. En dat betekent ook dat Nederland de kans houdt om nog een keer een referral aan te vragen. Zolang je gelijk krijgt, mag je nog steeds in het vervolgende wedstrijd een referral aanvragen. 0-1 staat het voor België, nog 5 minuten te gaan in het derde kwart. En geen Belgische strafcorner dus. Goed. Heel kort even, Bram, had jij hem gegeven als videoref? Als je daar had gezeten? Nee, ik had hem ook niet gegeven. Het is een lastige beslissing, want die bal komt hoog terug van de keeper. En normaal gesproken is dat dan eigenlijk bijna altijd wel een gevaarlijk spel. Er stond alleen helemaal niemand bij van de Belgen. En Nederlanders konden hem rustig onderscheppen. Oh. En een Belg komt in die 5-meterzone. Dus die lokt eigenlijk die overtreding uit. Dus dan Ik weet niet, gebeurt er een strafcorner voor Nederland? Ja. Dan moeten ze even opschieten, want we hebben nog 45 seconden. Normaal gesproken hebben ze daar 40 seconden voor. Dan moet iedereen klaarstaan voor het nemen van die strafcorner. En nu gaat België hem aanvragen, denk ik, bij de videoscheidsrechter. Nou, dat gaat niet meer goed komen binnen die 45 seconden. Nederland staat klaar om die strafcorner te gaan nemen. Maar de videoscheidsrechter uit Schotland kan nog roet in het eten gaan gooien. Dus, maar dat is misschien voor straks. Nou, ze daar nou een minuut of 6 over doen. Nog een keer. Dan komt het helemaal goed. Nou, zometeen na het NOS-journaal van 9 uur... dan hoort u dus of het 1-1 is geworden of dat het 1-0 voor België is gebleven voor ons nog. Ja, en volgend uur ook de gast Stef Bos, de liedjeschrijver van een deel van zijn leven in Zuid-Afrika. En daarover maakte Johan Eikelboom nu de nieuwe EO-serie Bloedland. 5000 kilometer op roadtrip door dat land. En nog veel meer. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Weghorst, daar komt hij dan. Daar zit hij er ook in. Hij heeft hem. Oranje op weg naar het EK voetbal. Vrijdag gaat het echt beginnen, het EK. En Nederland is erbij. Op NPO Radio 1. We zien nu een goede voorzet op Memphis en dan de call. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten.

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Een hele goede avond en welkom deze donderdagavond bij Langs de Lijn Omstreken. Zo het vervolg van de halve finale bij het EK hockey. België stond maar net voor op Nederland. En Nederland kreeg misschien wel een strafcorner. Ja, misschien ook wel niet. Bram Lomans is hier in de studio en kijkt mee. Ook aandacht voor atletiek, de Diamond League, Femke Bol, Sivan Hassan, Daphne Schippers. En die eerste, die is al in actie gekomen. En hockey is hier in de studio. Zometeen documentaire maken. Johan Eikelboom heeft een roadtrip gemaakt door Zuid-Afrika en daar een mooie docuserie van gemaakt. Bloedland. En Stef Bos, die woont in Zuid-Afrika, een deel van het jaar. En die heeft hem al gezien. En hij is baaien enthousiast. En ik hoor u denken, schiet nou op met het hockey. Want ik wil weten wat er met de strafcorner is gebeurd. Krijn. Ja, die is niet gegeven, die strafcorner. Uiteindelijk was er een overtreding op Jip Jansen. Maar daarvoor werd nog een bolle kant gezien. Dus is de bal in de cirkel geraakt met een bolle kant. Gezien door de scheidsrechter met een heel scherp oog. De Schotse Sarah Wilson. Daarna een fase waarin er een overtreding was van de Wijn op Arthur van Doren. Daarna ontstond weer een opstootje. Victor Wenier ging zich ermee bemoeien. Hij kreeg een gele kaart en ook de Wijn kreeg een gele kaart. Maar die fase waarin beide ploegen met 10 spelers op het veld stonden is alweer voorbij. Het derde kwart zit er ook op. Op 0-1 staat het de Kerpel. Hij maakte in het derde kwart de enige goal van de wedstrijd. Een fout paasje aan de kant van Nederland, van Schuurman. En dat leverde dus die Belgische treffer op. En dat is de oogst tot dusver. 0-1 voor België, nog 1 kwart te gaan. Dan naar atletiek. In Italië is de derde ronde van de Diamond League aan de gang. Er doet een aantal Nederlandse toppers mee. Onder wie de veelbesproken Sivan Hassan. Liep natuurlijk een wereldrecord op de 10 kilometer. Maar raakte die na een paar dagen ook weer kwijt. Leon Haan, goedenavond. En vanavond loopt ze dan weer een andere afstand. Ja, vanavond nu op dit moment loopt ze haar favoriete afstand, de 1500 meter. En zij ligt na 1 minuut en 20 is de wedstrijd oud op positie 3. Achter de twee tempomakers. Sivan Hassan straalt veel macht uit. Dit is haar favoriete afstand. Ze is wereldkampioen op deze discipline. Maar achter haar loopt Faith Kipyegon. En zij is de Olympisch kampioen. De twee zijn dus bijzonder aan elkaar gewaagd. Daar weer achter Laura Muir. Dat is een hele sterke Schotse atlete. De regerend Europees kampioen. Kortom, een heel sterk veld. En Sivan Hassan zet aan. Want ze voelt eigenlijk dat het niet snel genoeg gaat voor wat betreft die tempomakers. Twee rondes nog in deze 1500 meter in Florence. Ja, Femke Bol die kwam eerder vanavond al in actie op de 400 meter hordes. Ze won en liep met 53-44 een nieuw Nederlands record. En daar was ze natuurlijk blij mee. Ja, ik ben echt heel blij. Ik ben super blij dat ik nu al zo'n harde tijd kan lopen. In Hengelo heb ik natuurlijk mijn seizoen geopend. En ik wist echt wel dat best wel veel dingen daar beter konden. Dus ik kwam hier vandaag om die dingen beter te doen. En dat stils denk ik zeker gelukt. En ik ben heel blij dat ik 53-44 al kan lopen. Niet zeg wel weer bijna 14 onder mijn PR. Daar ben ik echt heel blij mee. Ja, naast heel blij ook heel erg uitgeput. Hoe indrukwekkend, Leon, is deze prestatie? Ja, heel erg indrukwekkend. Want 53-44, dat was goed geweest bij het vorige wereldkampioenschap voor een bronzen medaille. En dat was 5 jaar geleden goed geweest voor Olympisch zilver. Ja, om maar even een indicatie te geven. Femke Bol is echt een gigantisch talent. En ja, wat betreft de 400 horden is het een kwestie van ervaring opdoen. Maar het gaat steeds om uitkomen. Het juiste pasritme tussendoor. En dat betekent dus wel heel wat met het oog op de Olympische Spelen. En daar kan Femke Bol best wel eens voor een stunt zorgen. Inmiddels zitten we in de slotfase van de 1500 meter in Florence. Sivan Hassan heeft de leiding overgenomen. Achter haar Faith Kipyegon. 300 meter nog. In derde positie is het de Schotse Laura Muir. Dit wordt een interessant duel. Sivan Hassan zet bij. Ze vergroot haar pas. Faith Kipyegon, iets kleiner van gestalte, heeft meer frequentie, kan nog soepel mee in de passen vanuit de rug van Sivan Hassan. 200 meter nog. Sivan Hassan. Ze heeft dus recent dat wereldrecord verbeterd op de 10.000 meter in Hengelo. 2 dagen geleden werd dat wereldrecord weer verbeterd. Maar Hassan is zo goed. Ja, Kipyegon komt heel dichtbij. Komt langzij bij Hassan. En wellicht dat Hassan het helemaal op het laatste stuk niet kan houden ten opzichte van die Keniaanse Kipyegon. Nee, Sivan Hassan herstelt. Trekt dan toch nog door. De twee geven nauwelijks wat op elkaar toe. Maar het is toch nog Sivan Hassan die hier wint. En de tijd is dan ook zeer indrukwekkend hoor. 3:53:62. Ja, dat is een stadionrecord voor Florence. Een stadionrecord voor deze Golden Gala. De derde Diamond League wedstrijd van het seizoen. En Hassan applaudisseert voor zichzelf. En ze slaat de handen voor de gezicht. Ze denkt, ja, dit is toch ongekend. En dat is het ook. Want 10.000 meter wereldrecord afgelopen zondag. En dan de 1500 meter zorgt ze meteen voor 3:53:63. De snelste jaartijd. Ja, is natuurlijk de dubbel wereldkampioenen op de 10.000 en de 1500. En ze bewijst het hier in Florence. Gaan we Klein. Een strafcorner voor Nederland. Jansen staat klaar. 1-0 is de stand voor België. Een heel belangrijk moment in het vierde kwart. Ah, die bal wordt fout gestopt door Bakker op de rand van de cirkel. Maar dan kan er nog een verrassing uit ontstaan. Want die bal wordt opgepikt op de achterlijn. En dan verdwijnt hij tegen een Belgische stik. Het was uiteindelijk Thijs van Dam die deze bal oppikte. En dan gaat Nederland haast maken. Is het beseffer bij Hertzberger dat het een tandje hoger moet in tempo. En eens kijken wat Nederland nu gaat doen met de Geus. Bal aan de rechterkant van het veld. Daar staat de Mol. De Mol kan hem de cirkel inspelen. Doet hij ook. Bij de eerste paal via een Belgische stik. De bal over de achterlijn. Dat betekent dus een lange corner. Zoals dat vroeger ging vanaf de positie waar die lange corner moest genomen worden. Maar nu op de 23 meterlijn al een tijdje. Maar oh, Bakker net niet. Billy Bakker stond in de lijn van die paas. Maar kon zijn stik er niet tegenaan zetten. En zo is het België dat kan gaan uitverdedigen. Maar Nederland zit ze kort op de huid. En dan Nederland over wilde ik zeggen. Maar dat gebeurt toch niet. Want België heeft dan balbezit met de Kerpel. Die trouwens een paar minuten geleden aan het begin van het vierde kwart toch alweer een geweldige kans kreeg om te scoren. En dan een vrije slag komt er voor de Belgen. Ja, België dat in het derde kwart na dat doelpunt eigenlijk niet zo gek veel te ducht had van Nederland. Nederland was een beetje van slag. Maar in het vierde kwart is het toch allemaal anders. Ja, die strafcorner die werd fout gestopt. Misschien in het aangeefproces niet helemaal goed. Een hele keten van acties moet allemaal kloppen bij zo'n strafcorner. Anders gaat het gewoon mis. Maar dan is er altijd nog het verrassingseffect bij een strafcorner die niet goed loopt. Maar in dit geval leverde dat niks op voor Nederland. België heeft de bal met Van... het is Arthur van Doorn, geweldig hockeyer, speelt bij Bloemendaal. Fantastisch seizoen achter de rug, hele efficiënte hockeyer. En dan is het België opnieuw met Antoine Kina. Kina was betrokken bij die laatste kans. Hij leverde de bal af in de cirkel waarbij de Kerpel de kans kreeg. En nu is het opnieuw België met weer Antoine Kina. En twee man, één glijdt er naar de bal toe. Een enorme kans voor John Domen. Maar het levert België geen doelpunt op. Weer Kina die heel goed speelt. Hij zit lekker in de wedstrijd, zeker in deze fase. Nederland staat nog altijd op een 1-0 achterstand. Moet oppassen voor de Belgen. Moet oppassen voor een tweede goal. En zelf op jacht gaan naar de gelijkmaker. 0-1 de stand. Nederland tegen België met nog een 12-tal minuten te gaan. Ja, Bram Lomans. Het kan echt twee kanten op, hè, nu. Hè? Heb je niet die indruk ook? Ja, zeker. En het is ook echt een leuke wedstrijd. We hebben al eerder gezegd, het is een wedstrijd die er misschien uiteindelijk niet echt om gaat. Het gaat alleen maar om voor het grootste gedeelte om Tokio. Maar iedereen die hier op het veld staat wil heel graag winnen. En dat levert wat leuke opstootjes op en levert wat spektakel op. Ja. Hadden ze niet gewoon België moeten ontlopen en door één goaltje minder te maken tegen, wat was het, Wales, geloof ik? Nee, ik denk niet dat je dat je zo berekend moet werken, want dan... Ja, dan... Het was 30 seconden voor tijd dat ze die laatste goal erin prikten. Ik denk, je bent gewoon het hockeyen en dan, als je een kans krijgt, dan moet je hem gewoon maken. Dan ga je er niet over nadenken of de stand is. Dus ze zeiden zelf dat ze er niet vanaf weten. Nou, daar geloof ik helemaal niets van. Ja. Want ze wisten donders goed dat als die met 6-0 dat ze dan tegen België zouden spelen. Maar je moet een toernooi gewoon volle bak spelen. En als het dan 6-0 wordt of 5-0 of 7-0, je ziet wel wie je tegenkomt. En je moet toch van allemaal winnen. Ik denk dat het doel is gewoon goud winnen. Ja, dan moet je toch ergens in het toernooi van die Belgen winnen. Ja, dat is helemaal waar. Nog een ruime 10 minuten, Krijn. Ja, en Billy Bakker zei het ook na die wedstrijd. Hè. We spelen hier om te winnen, om het publiek ook te vermaken. We willen ons niet verstoppen en gewoon maar die zesde en ook de zevende maken. Dat kwam er uiteindelijk nog van. Ook die Belgen trouwens in de poolfase in de laatste wedstrijd flink uitgehaald tegen Rusland. Nou, dat is een van de minste tegenstanders op dit Europees kampioenschap. Ze verloren wel 2-1 van Engeland, waardoor die Belgen op een tweede plaats in de pool terecht zijn gekomen. En die Duitsers... op de eerste plaats zijn dus die Duitsers die zich al geplaatst hebben voor de finale. Voorlopig lijkt het zaterdag Duitsland tegen België te worden. Als er in de komende 10 minuten niet wordt gescoord. En misschien wel richting hele spannende shootouts gaan. België heeft de bal. En dat gebeurt dan met opnieuw Arthur van Doorn. Nog steeds een van Doorn die de bal alweer teruggekregen heeft. Ter hoogte van de middenlijn. Balbezit. En dan rustig naar de rechterkant van het veld. Waar Billy Bakker de boel probeert een beetje op te jagen. Lukt niet helemaal. Want daar staat dan weer John Domen helemaal vrij. Tussen de twee lijnen in. Tussen de 23 meterlijn en de middenlijn. Publiek vindt het spannend hoor. Er wordt momenteel niet zo heel veel kabaal gemaakt door de Oranje fans. Terwijl ze dat wel kunnen. Er mag niet worden gejuicht officieel. Maar wel met klappers herrie gemaakt. En met de voeten stampen. Maar momenteel zit het toch redelijk stil in het Wagenerstadion. En de oes en aas zijn af en toe toch stiekem wel een klein beetje te horen. Bal ging over de achterlijn. Caldas is fanatiek aan het coachen. Hij heeft zijn bordje erbij gepakt om spelers die naar de kant komen wat aanwijzingen te geven. over hoe België vast te zetten. Als ik dat zo snel even kan zien. Maar dan moet dat wel gebeuren op de helft van België. En daar is Nederland op dit moment nog niet. Oranje heeft de bal. En Oranje met Kemperman. Kemperman moet even om een van de Belgen heen draaien. Moet er nog een tweede Belg zien te ontwijken. En dat is Sébastien Bocquier. Speler van Pinoquet. En dan is daar Nederland via de linkerkant van het veld. Dat gebeurt dan met de hele snelle Thierry Brinkman. Brinkman nog steeds in balbezit. Bakker kan hem overnemen. Gefloten door de scheidsrechter. België krijgt een vrije slag. En dat doen de Belgen dan ook weer heel snel met Dokier. Die dan even teruggaat en wordt opgejaagd door Steffi Vras. En Vras kan hem meenemen. Kan die bal meenemen? Oh, het is 1-1. Geweldig deze actie. Geweldige actie van Steffi Vras. Wat fantastisch zeg. Hoe Steffi Vras aan de linkerkant van het veld een duel wint. De bal meeneemt naar de cirkel. En dan ook nog eens scoort. 1-1. 8,5 minuut voor tijd. Steffi Vras met de gelijkmaker. Caldas heeft zijn zin. Wat een goal zeg voor Oranje. Ja, de spirit is weer helemaal terug. Steffi Vras die het duel wint. Achter die bal aangaat. Krijgt die bal dan van Brinkman uiteindelijk. En dan uithaalt. Fantastisch. En de bal in de verre hoek. 1-1 staat het in het Wagenerstadion met nog een minuut of acht. Ja, Bram, Robert zei het al, het kan twee kanten op gaan en het ging de goede kant op. Ja, het gaat nu de goede kant op, ja. Ik denk, ja, onwijs een mooie goal. En het is een beetje wat we net ook zagen, je balverlies leiden, een beetje knullig, was eigenlijk niks aan de hand, vroeg storen, Steffi pakt die bal mooi af. En ik denk dat misschien wel de twee beste spelers van de competitie van dit jaar, die maken eigenlijk deze goal. Steffi die hem bij Thierry Brinkman krijgt en die legt hem echt fantastisch klaar voor Steffi, die hem mooi inschiet. Ja. Goed, we gaan even naar Leon Haan. Want als het goed is, we hebben Femke Bol gezien, Simon Hassan gezien. En krijgen we zo Schippers nog, hè? Daphne Schippers. Ja, dat klopt. Daphne Schippers loopt zo dadelijk op haar favoriete onderdeel, de 200 meter. En het voorstellen is begonnen. Vanuit baan 8 beginnen ze dan. Schippers zal zo dadelijk vertrekken vanuit baan 4. De omstandigheden zijn goed hier in Florence. Het is een graad of 24, het is windstil. Maar het belangrijkste voor Daphne Schippers is dat ze haar ritme ziet te vinden. Want ja, het gaat nog niet helemaal zoals gewild. Ze is nog niet echt snel. Dat heeft heel veel te maken met haar rugklachten. Ze heeft te weinig kraakbeen tussen haar rugwervels. En daardoor heeft ze heel veel pijn. Continu eigenlijk, de laatste twee seizoenen. Schippers heeft hele sterke concurrentie, want ze neemt het op tegen de Britse Asher Smith. En zij is de regerend wereldkampioen en regerend Europees kampioen. Hier staat Schippers in haar nieuwe tenue van haar nieuwe kledingsponsor. Geconcentreerd, serieus en kan ze zo dadelijk mee in de passen van Asher Smith vanuit baan 4. Asher Smith is dan in de baan boven haar. Dan zit onder Daphne Schippers in 3 Marie-José Talou en die komt uit Ivoorkust. Ja, ook een hele goede atlete, 32 jaar, zilver bij de wereldkampioenschappen van 2017. Daar waar Schippers toen nog won, dat was toen haar tweede wereldtitel op deze discipline, de 200 meter. En in baan 2 zit dan nog Beth Dobbin uit Groot-Brittannië. Baan 1 is voor de Zwitserse Sarah Acho. Het gaat dus heel specifiek voor Schippers om een verbetering van haar beste jaarprestatie, de 22-91. En ook hoe zij zich verhoudt ten opzichte van de wereldtop. Hoe ver zit zij achter Asher Smith? Want het lijkt wel op voorhand duidelijk dat Asher Smith deze wedstrijd naar haar hand gaat zetten. Want die is zo ongekend goed. Afgelopen zondag was de Britse goed voor de overwinning, 10-92 op de 100 meter. Toen noteerde Daphne Schippers 11-15. Dat was een verschil van 2/23 van een seconde. Dat is op de sprint natuurlijk gigantisch. Nu keert de rust terug in het stadion. Daphne Schippers zit in baan 4. In de baan daarboven Asher Smith. In de baan onder Schippers zit Talou. En verder ook nog Kambunji, een snelle Zwitserse, in baan 6. Loopt het technisch goed bij Daphne Schippers? Vanaf start tot finish. Zij is vertrokken. Schippers in de baan boven haar Asher Smith. Als een raket weg. Die heeft al zoveel voorsprong. Die loopt heel soepel door die bocht. En Daphne Schippers zo rond positie 3. Talou is ook Schippers onderdoor gekomen. Asher Smith is helemaal los en op weg naar de overwinning. Talou gaat uitstekend naar plaats 2. Kambunji komt opzetten. Schippers moet klokken voor de 4e plaats. Nou, die wordt hier nog 5e. 22-06 is een super tijd van Dina Asher Smith, de Britse. Dat is maar nips langzamer dan de beste jaartijd van Mille Uibo. En Daphne Schippers komt er eenvoudigweg niet aan te pas. Asher Smith overtuigend de beste in Florence, 22-06. Gaan we weer de Kein. Ja, België is weer op voorsprong gekomen. Een strafcorner van de Belgen. 8 minuten voor tijd. Alexander Hendricks, speler van Pinoquet, maakt zijn 5e doelpunt van het toernooi. Een snoeiharde strafcorner. Nog eventjes aangeraakt door de stick van Schuurman. Daardoor een iets andere richting meegekregen. Waardoor Blaker niet meer bij kon. En uiteindelijk dus een treffer voor België. 2-1. Oranje moet weer op jacht naar de gelijkmaker. Moet op jacht naar de 2-2 nu. En dat gebeurt aan de rechterkant van het veld. Met de Mol. Publiek gaat weer achter de ploeg staan. Fantastisch wel om mee te maken hoor. Hoe het publiek deze oranje ploeg in het blauw spelen ze trouwens ondersteund. België heeft de bal weer. Dat gebeurt al met Charlier. En dan Schuurman die de bal verovert. Goed gedaan. België is de bal kwijt. Aan de linkerkant. Oeh, een botsing. Een venijnige botsing. Met onder meer voor Nederland Brinkman, denk ik, die daarbij betrokken was. Maar het loopt allemaal goed af. Niemand heeft een hoofdpijn of wat dan ook aan overgehouden. Dus kunnen de Belgen een vrije slag gaan nemen. De klok tikt door. Nog 7 minuten te gaan. Caldas is ook wel een klein beetje nerveus. Roept af en toe wat naar de spelers die achter hem zitten. Op de bank, op de tribune mag je beter zeggen. Want ze hebben een heel groot deel van de tribune tot hun beschikking. En roept af en toe wat in zijn microfoon. En dan gaat Nederland weer aanvallen. Dat gebeurt dan door het midden, door het centrum. Kemperman meldt zich. Kemperman, Hertzberger is er al. En daar is ook uiteindelijk dus inderdaad Jeroen Hertzberger. Die de bal bijna kon oppikken voor de achterlijn. Zo is het echt bloedstollend spannend in deze wedstrijd. Nederland met de vrije slag. Dat gebeurt op de 23 meterlijn. Sander de Wijn staat daar. De Wijn die hem naar de linkerkant speelt. En zo gaat Oranje België weer onder druk zetten met Lars Balk die daar is gearriveerd. Bal weer terug richting Glenn Schuurman. Schuurman kijkt even. Balk aan de linkerkant. Genoeg beweging in de cirkel, maar er staan ook heel veel spelers in het wit van België. En dan komt er een bal vanaf de kop van de cirkel. Een paar meter buiten de cirkel. Kemperman die hem dan raakt. En dan vliegt die bal over de cirkel heen. Naast het doel wordt er ook gefloten voor een gevaarlijke bal. 2-1 voor België naar de strafcorner van Alexander Hendricks. Hij deed het opnieuw. Deed het in de competitie voor Pinoquet. En nu op de halve finale van het EK. Ja, Bram, net 1-1, nu 2-1 voor de Belgen. Wat ging daar mis? Ja, het was een duel aan de rechterkant. Wat voorafgaand aan die strafcorner, wat een beetje een twijfelachtige corner was. Mijn scheidsrechter zei dat die bal op zijn rug was, maar dat was hij niet. Ja, en bij die corner, die werd uiteindelijk van richting veranderd door de eerste uitloper. Waardoor Pirmin eigenlijk kansloos was. Ja, nu zien we Caldas, de bondscoach, zien we druk tekenen op zo'n dingetje. Kon jij er iets van maken? Nee, ik zat te kijken wat hij van plan was. Ik zou me voor kunnen stellen dat het een... Ik zou me voor kunnen stellen dat hij de keeper eruit wil gaan halen. En dat hij daarvoor ze de posities neertekende. Maar dat was moeilijk te zien, geloof ik, hè? En we hebben weer een strafcorner. Nederland krijgt weer een strafcorner na de actie van Thierry Brinkman in de cirkel. En dan is er geen twijfel bij de scheidsrechter. Oranje kan zich gaan opmaken voor een strafcorner. Ik denk dat die bal hoog terugkwam van de keeper. Boon wisselt nog even een woordje met de scheidsrechter. Het is Brinkman die schiet. En dan is het een gevaarlijke bal. Inderdaad, via keeper Vincent van As. Doelman van Rood-Wijs Keuln speelde nog bij Oranje-Zwart, toen dat nog zo heette, in Eindhoven. Tegenwoordig Oranje-Rood, kampioen geworden in Duitsland. En hij mag nu klaar gaan staan met zijn teamgenoten. Want Nederland staat klaar met Jip Jansen op de kop van de cirkel. Komt er weer een variant, zoals ze dat vaker hebben gedaan met Sevi van As, die 2 keer heeft gescoord. Onder meer tegen België, vorige week zondag was dat. En met die variant waarbij die bal op Sevi van As wordt gelegd. Maar nu is het Jansen, hoge bal gaat over en net iets naast ook, denk ik, vanuit dit oogpunt te zien. En zo levert deze strafcorner niks op voor Nederland. Zijn er nog 5 minuten te gaan. Wel hard en hoog dit keer voor Jip Jansen. Maar de bal gaat net naast het doel van Vincent van As. En dus is de kans voorbij voor Nederland om op deze manier via de strafcorner, via de kopcirkel op gelijke hoogte te komen. Maar daar komt Oranje weer. Daar komt Oranje weer via de rechterkant van het veld. Thijs van Dam die de bal heeft. Van Dam. Van Dam haalt de achterlijn. Gaat de achterlijn halen. Komt de voorzet van Van Dam. 2 mensen voor het doel. Ja, ook 2 Belgen. En dan is die bal net op tijd weggewerkt. Zeg, jongen, jongen. Wat een actie van Arthur de Slover. De Slover die bal weghaalt tussen misschien wel 3 spelers van Nederland in. Het loopt heel goed af voor België. En Nederland zet toch België geweldig onder druk in deze fase van de wedstrijd. Lars Balk. Balk heeft de bal. En daar is dan Schuurman. Schuurman speelt hem naar de rechterkant van het veld. Daar wordt gefloten. Joep de Mol kon hem niet aannemen. Vrije slag voor Nederland. En die wordt snel genomen. Weer een strafcorner. Ja, een voet geraakt geeft de scheidsrechter aan. En dat betekent dus dat Nederland weer een strafcorner mag gaan nemen. 4 minuut 10. Een achterstand nog steeds voor Nederland. En dus is die strafcorner enorm belangrijk in deze fase van de halve finale van het Europees kampioenschap tegen aartsrivaal België. Ja, wat ging het vorige week zondag toch makkelijk, hè? En een voetje van Wegnier zie ik ook nu op mijn monitor in de herhaling. En dus terecht Hier is geen twijfel over mogelijk. Hier hoeft de videoscheidsrechter niet over aan het werk gezet te worden over deze situatie. Nou, daar staat hij weer. Jip Jansen. Ja, het is ook Jeroen Hersberger die natuurlijk voor Rotterdam vaak strafcorners neemt. Kijken of Nederland nu met een verrassing uit de hoge hoed gaat komen. Terwijl aan de zijkant Mink van der Weerde staat. Tegenwoordig de strafnemer schutter van Rood-Wijs Köln. Kampioen geworden in Duitsland. Nu is het weer aan Jansen of komt er een variant? Komt die strafcorner? Wordt gefloten. 4 minuten 9. Staat de klok. Nu wordt er gefloten. Dan mag die strafcorner genomen gaan worden. Wordt strak aangegeven. Jansen. En Jansen, ja, nu gaat hij erin. Nederland komt op gelijke hoogte. Jip Jansen, kijk eens wat een ontlading bij Jansen. Wat een geweldig seizoen. Ja, een merkwaardig seizoen ook heeft Jansen achter de rug, zeg. Want hij kreeg een bal vol op zijn oog. Moest een week lang zittend slapen. En nu in de halve finale van het EK maakt hij de 2-2. 2-2 voor Nederland. In die halve finale, in de slotfase. Deze strafcorner is geweldig hard. En ik denk dat hij zelfs onder de arm en de stick doorging van Vincent van As. Die Belgische goalie die achter zich moet kijken hoe Nederland op gelijke hoogte komt. En zo kan het toch nog geweldig een ontknoping krijgen deze wedstrijd. Want Nederland komt voor de tweede keer op gelijke hoogte. Blijdschap bij Caldas, blijdschap bij de spelers van Oranje. Het staat 2-2 met nog een paar minuten te gaan. Bram, zo even de strafcorner van Nederland. Eerst even die van België. Hendricks, heb jij die getraind? Ja, die heb ik getraind. Nee. Jongen, bedankt. Het komt allemaal goed. Ja, denk je dat nu? Want Jansen stond wel heel erg onder druk, hè, bij deze koor. Hij moest er gewoon in. Ja, hij moest erin. Maar hij heeft dit jaar wel vaker laten zien dat hij op belangrijke momenten die bal toch wel maakt. Ook in de kwalificatiewedstrijd tegen Pakistan. Wat eigenlijk voor zijn eerste echte belangrijke wedstrijden waren. Heeft hij het gewoon onwijs goed gedaan. Wat zou jij nu doen als coach? Met nog 3 minuten op de klok. Ja, volgens mij moet je niet te veel veranderen. Blijven stormen. Gewoon blijven stormen. Ze hebben in ieder geval geen kaart krijgen. Oh, dat gebeurt dus nu wel, ja. Begrijp ik. Wat gebeurt er, Krijn? Kaart en ik heb eigenlijk niet precies kunnen zien wat er nou gebeurde. Brinkman die dacht gewoon verder te kunnen spelen. Maar die gele kaart krijgt hij. Dat betekent dat hij 2 minuten naar de kant moet. Inmiddels is 2-2 de stand. 3 minuten en 4 seconden nog te gaan. De Belgen gaan aanvallen. Daar kun je op rekenen. Dat gebeurt al met Van Doren. Die bepaalt wat er gebeurt binnen de lijnen bij de Belgen. De Slover heeft hem nu. En zo schuift België langzaam op richting het doel van Nederland. En zo is het ook Van Doren die wat metertjes pikt naar de linkerkant van het veld. Die speelt zich heel sluw vrij. Zet geen stapje te veel in de wedstrijd. Maar staat wel iedere keer op de goede plek. Arthur Van Doren niet voor niks gekozen tot beste hockeyer van de wereld. Niet zo heel lang geleden. John Domen. Bal naar de rechterkant van het veld. Nederland wordt onder druk gezet. Met 10 man nog 1,5 minuut te gaan. Het lijkt me een soort powerplay. Zoals je dat hebt bij het ijshockey. Als België de bal rondspeelt. In een poging om een gaatje te vinden. Om die bal richting de cirkel te spelen. Dat gebeurt niet. Oranje doet dat wel uitstekend. Pruiser komt daar storen. Komt daar met zijn stick naar voren. Mirko Pruiser, de goalgetter van Amsterdam. Hij heeft ook in de competitie veel goals gemaakt. Maar nu is het toch België dat die bal kan rondspelen. De Belgen aan de rechterkant van het veld. Wordt goed verdedigd. Wordt goed gelopen. Nu mag Bakker geen steekje laten vallen. Blijft goed bij zijn tegenstander in de buurt. En Jansen die dan goed verdedigt. Jip Jansen. En dan krijgt Nederland een vrije slag. Nou, dit is toch een beetje opluchting hoor. Want België viel aan. En zo heeft Nederland weer wat tijd. Staat er 2-2. Gaan we richting de shootouts. Brinkman moet nog een seconde of 50 zitten aan de kant. Vanwege die groene kaart die hij heeft gekregen. Houdt Nederland dat vol, die 50 seconden. Met België dat weer gaat aandringen. Het zou toch wel een fantastisch moment zijn. Qua timing voor de Belgen om nu op 3-2 te komen met een man meer binnen de lijnen. België met de vrije slag. Bokkaar heeft hem. Daar zit Nederland even tussen met de stick van Kemperman. Maar toch weer België met Bokkaar. Gauthier Bokkaar van de Waterloo Ducks. Prachtige club in België. De competitie is daar natuurlijk ook de afgelopen jaren enorm gegroeid. Bokkaar weer. Bokkaar speelt hem hard de cirkel in. Dan wordt dan nog getoucheerd door een Belgische stick. Maar er was ook een overtreding gezien door de scheidsrechter. Zo telt de klok af richting 15 seconden als het gaat om die 10 spelers voor Nederland. Als Brinkman weer mag terugkomen. En we hebben ook niet zo heel veel speeltijd meer te gaan. Het staat 2-2. Nederland heeft de bal. Kan het nog in de reguliere speeltijd met Mink van der Weerde. Mink van der Weerde, Seffie van As. Ik moet wel zeggen dat Oranje snoeihard werkt hoor. 1 minuut. Precies 1 minuut nog. Met Seffie van As die een vrije slag gaat nemen. Kijkt even. Weet dat die bal in 1 keer naar de cirkel moet. Dat besef is er ook. Bakker stond daar. Billy Bakker. Billy Bakker die de bal mag gaan inslaan. Buiten de lijnen terechtgekomen. Bakker heeft hem. Bakker kijkt. Kan die bal in één keer naar de cirkel? Of moet hij een actie maken, Billy Bakker? Nou, dat kan hij ook. Billy Bakker. Maar nu wordt hij toch de hoek ingedreven. Ja, Nederland houdt daar die bal uitstekend vast. 40 seconden te gaan. Nog zoeken naar één kansje. Misschien in de slotseconde van de reguliere speeltijd. 4 keer 15 minuten. Absoluut tophockey. Ja, die Belgen zeggen steeds, we bewaren het beste voor het laatst. En met het laatst bedoelen ze natuurlijk de Olympische finale die er straks in Tokio aankomt. Maar ze zullen de kans niet laten lopen om Europees kampioen te worden. Om hun titel in 2019 gepakt in Antwerpen te prolongeren. Maar dan moeten ze eerst afrekenen met Nederland. En dat is nog een hele taaie klus gebleken. Omdat Nederland 2 keer op gelijke hoogte kwam. Nu 2-2. En het is Oranje dat een vrije slag mag gaan nemen. De klok staat op 7 seconden, 6 seconden. Het publiek gaat aftellen. We gaan richting shootouts. Nog 1 keer kan die bal naar de cirkel. En ja, dan is er niemand voor Nederland die iets met die bal kan doen. Ook Thierry Brinkman niet. En dan klinkt de toeter in het Wagenerstadion. 2-2 is de eindstand. Na die ultra belangrijke strafcorner van Jip Jansen. Hij ging er toch in op het moment dat het moest. En daar is de knuffel van Caldas in de richting van Jip Jansen. Nou, we gaan ons opmaken voor hele spannende shootouts. Ik zei het al, ultra belangrijke goal. Maar die shootouts die eraan zitten te komen gaan bepalen wie er naar de finale gaat van het EK. Wie wordt de tegenstander van Duitsland in de finale komende zaterdag? België of Nederland in het eigen Wagenerstadion. Ja, Bram. Wat kan het mooi zijn, hè, hockey, vind je? Ja, een leuk kwartje. En ja, ik denk als het publiek wat eindelijk in het stadion mag zitten, zal echt onwijs genoten hebben. Ja, ja, en jij ook, neem ik aan. En wij ook, ja. Ja, ja. Is het echt een loterij, wat er nu komt? Nee. Nee, dit is wel echt, echt anders skills. Anders dan penalties bij het voetballen? Dit is wel echt wat anders? Nou ja, ik vind penalties bij voetbal ook geen loterij. Maar daar verschillende meningen volgens mij soms over. Ja. Maar nee, ik denk dat dit is wel meer meer kunst dan een strafbal of een penalty bij voetbal. Ja, meer kunst. Het is vanaf de 23-meterlijn moet je binnen 8 seconden 1 tegen 1 tegen de keeper. En als keeper heb je gewoon meer kans om om een bal te verdedigen. En als speler moet je toch wat creatiever zijn, elke keer wat anders doen. Dus het is wel, het is wel een leuke toevoeging. Ja. Goed, we gaan even tussendoor. Zo gaat het meteen de shootouts natuurlijk, maar het is bijna 9:30. NPO Radio 1. En daarvoor aangeschoven Michel Koenen. Harde verwijten van Pieter Omtzigt. En een vertrouwelijk document is dat, gericht aan zijn eigen partij. Omtzigt heeft een memo gemaakt voor de commissie die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA. Het Kamerlid zegt dat hij is uitgescholden en dat hij zich onveilig voelt binnen zijn partij. De formatie zit nog steeds muurvast. Informateur Hamer ontving vandaag de 6 partijen die het meest voor de hand liggen om mee te praten over deelname aan een coalitie. Maar na afloop zeiden ze allemaal dat er niets was veranderd in hun positie. Presentatoren Renze Klamer en Fidan Ekis moeten per direct weg bij de vooravond. Volgens BNNVARA mist het programma urgentie. Vanaf 30 augustus zullen Sophie Hilbrand en advocaat Khalid Kassem de talkshow om en om presenteren. En in België heeft een man €250 moeten betalen voor een tankbeurt. De pomp sloeg niet af toen de tank vol was. 170 liter benzine stroomde de straat op. Uiteindelijk kwam er een agent aan te pas. Die drukte op de noodstopknop. Toen stopte het dus pas. De eigenaar van het tankstation heeft beloofd de verspilde benzine terug te betalen. Langs de lijn en omstreken. Wat een verhaal, joh. Ja, zeker. Dat kan alleen in België, wilde ik bijna zeggen. Maar dat vind ik te flauw en te makkelijk. Ook richting de wedstrijd België-Nederlandse EK hockey. We gaan voor de shootout. Bram, Robert vroeg al van, joh, dat is de loterij, maar dat is meer. Heb jij de Belgen hier ook opgetraind of niet? Kunnen we dat uitsluiten? Wacht even. We zoeken even je microfoon. Even een rood lampje. Nee, dat is totaal uitsluiten. Hier heb ik ook geen. Hier heb ik wat minder verstand van. Oké. Nou, zeg. Dat een voorraas. Nee, de strafcorner kan ik alles over vertellen. Je zat erop, hè? Dit is wel iets speciaals wat toen ik speelde nog niet was. Dus ik heb dit zelf ook nooit. Ik heb het 1 keer in 98 in de competitie in Australië gespeeld. Maar verder is dit niet iets waar wij ooit op getraind hebben. Nee, dat is ook niet wat je voor de gein doet, bijvoorbeeld. Als training, nee. Al is maar voor de keeper of een één-op-eentje. Voor de gein doe je het wel. Ja, ja. Wat is dan de truc? Want je hebt er wel een beetje verstand van natuurlijk. Wat is dan de truc? Zo lang mogelijk wachten of wat moet je doen? Ja, ik denk dat de speler zal proberen de keeper uit zijn uit de ideale lijn te halen. Dus je zal zien dat ze een beetje schuin gaan aanlopen. En dan wat je vaak ziet is dat ze met hun rug naar de keeper gaan staan. Zodat die keeper met hun stick niet bij de bal kan. En dan een paar keer draaien en kijken of ze die keeper vast kunnen zetten op één kant en dan zullen ze heel snel de andere kant op draaien. Mag je van keeper wisselen nu? Is dat verstandig? Ja, volgens mij als de keeper wel. Dat mag wel. Volgens mij bij de Olympische Spelen ben je maar één keeper. Dus ik zou nu zeggen, gebruik gewoon de keeper die ook onder de lat staat. Maar we hebben met Maurits Visser, de tweede keeper van het Nederlands elftal, is wel een specialist in dit spelletje. Dus die zouden ze in kunnen zetten. Maar als oefening voor de Spelen zou ik gewoon Pirmin Blaak dit laten doen. Is het nog een oefening voor de Spelen? Nu toch niet meer? Nou ja, voor Pirmin is het natuurlijk wel goed om die shootouts te doen. Om het een keer gedaan te hebben, bedoel je? Ja, dat zal hij misschien wel een keer gedaan hebben, maar niet op dit podium. Ja, ja. Goed, we hebben bij Krijn gaan kijken. Ik ben heel benieuwd, Krijn. Mooie apotheose. Ja, absoluut. We gaan beginnen aan die serie shootouts in 8 seconden vanaf de 23 meterlijn naar het doel. En dan wegdraaien, dat is de truc. En ik weet inderdaad dat Visser zo'n lijstje had. Was de grote shootout held in de grote finale met Kampong. Nu is het Hertzberger op weg naar het doel van As. Het draait weg en dan is het raak voor Nederland. Het is alvast een goed begin hoor. Jeroen Hertzberger, speler met een fantastisch verhaal natuurlijk. Het is zijn 6e EK. Afgelopen seizoen ook 19 doelpunten in de hoofdklasse. Kan het nog altijd op zijn 35e. Na de Spelen van Rio was hij een tijdje uit beeld. Maar deed het zo goed in de competitie. Dat Caldas eigenlijk niet om hem heen kon. En hij bijt het spits af voor Oranje. Draait ook geweldig weg. En dan heeft hij Vincent van As het nakijken gegeven. Nu is het België dat in de eerste shootout mag gaan acteren. Met dus Pirmin Blaak voor Nederland in het doel. Alle andere spelers van Nederland staan arm in arm op de middenlijn. En dan is het België dat met Felix de Naaier richting het doel gaat. De Naaier. En hij scoort. Ja, dat doet hij uitstekend. Draait niet weg. Wacht even op een reactie van Pirmin Blaak. En dan met links uiteindelijk die bal achter Blaak gewerkt. Goeie shootout. Ja, dat is ook een tactiek om hem op deze manier te nemen. Wachten tot de keeper iets doet. En uiteindelijk is de actie prima van Felix de Naaier. Kampioen geworden in de Belgische competitie nog niet zo lang geleden. 1-1 in de shootout serie. Dan is het nu voor Nederland Thierry Brinkman. Brinkman en Van As. Brinkman en Van As. Dan is het Brinkman, die kan niet wegdraaien meer. Maar hij moet ook op de tijd letten. En dan gaat hij niet in. No, het kan net nog een stik tegenaan worden gezet door Van As. Brinkman. Hij mist hem dus. Nederland staat nog niet achter, want de Belgen die moeten nu nog een keer om in de gelijkmakende beurt, om het zomaar eens te noemen, op een 2-1 voorsprong te komen. Net die stik van Vincent van As. Geweldige reactie van de keeper van België die dat uitstekend deed op het moment dat Brinkman de bal in het doel wilde plaatsen. En dat betekent dus dat er nu een hele belangrijke straf of een shootout moment gaat volgen voor de Belgen met Victor Wenger. Hij staat klaar. Gefloten. De twee scheidsrechters staan in de cirkel. Die staan klaar om Wegnier aan het werk te zetten. Ook Pirmin Blaak is er klaar voor. Staat achter de doellijn. Blaak mag dan een stapje gaan nemen. Die komt als het doel uit. Die komt een 2-3 passen van zijn doellijn af. Doet het uitstekend. Wegnier krijgt wel wat ruimte. Blaak. En het is een treffer voor de Belg. Hij doet dat prima. Zo staat België op een 2-1 voorsprong. Nadat beide landen, Nederland en België, twee beurten hebben mogen nemen. Maar, eens kijken of we mee kunnen luisteren. Is er een overtreding gemaakt of niet? Hij gaat er niet. Ja, de videoscheidsrechter wordt aan het werk gezet. Nou, daar komt ze weer, de Schotse Sarah Wilson. Ja, gaat de bal over de lijn binnen 8 seconden? Dat is de vraag. Er moet duidelijk een vraag worden geformuleerd aan de videoscheidsrechter. Als het later is dan 8 seconden, dan telt hij niet. Gaat hij binnen 8 seconden erin, dan telt hij wel. Is de bal over de lijn geweest binnen 8 seconden? Wegnier, ja, die neemt wel zijn tijd als Blaak goed zijn doel uitstapt. Een paar pasjes maakt en dan dwingt hij Wegnier tot een actie. En gaat hij tellen of gaat hij niet tellen? Nee, hij telt niet. Of wel? De videoscheidsrechter vraagt nog een beeld aan. Blaak staat inmiddels met zijn drinkbeker achter het doel. Wacht even af. En dan is het een spannend momentje. Dan gaat zo'n hartslagmuziekje klinken in het stadion. Of die zit of niet. Bram zegt hier te laat. Bram zegt hij is te laat. Ja, hij gaat er niet over. Ja, die klok staat op nul. Ja, er staat een klokje bij mij in beeld. Die staat op nul als de bal bij de lijn komt. Het is misschien wel, zoals het gaat, om tiende van seconde. Misschien wel honderdste van seconde. Volgens mij telt hij. Nee. Telt niet. Hij telt niet. Hij telt niet. En dus ga ik weer een nulletje neerzetten. En staat het 1-1. Beide 1 gemaakt. 2 gemist, want hij zat er niet in. Kemperman is nu aan de beurt voor Nederland. Robert Kemperman. In zijn 219e interland, de 30-jarige speler van Kampong. Maakte natuurlijk hele belangrijke doelpunten voor het Nederlands team. Meer dan 30 zijn het er en nu is het Kemperman. Kemperman moet ook gaan opschieten met Van As. Kemperman, oh nee! Ja, de toeter klinkt op het moment dat Kemperman die bal hoog in de kruising wilde werken bij het wegdraaien van As. Maar Kemperman wint hem niet. Pakt hem niet dus. En zo gaan de gedachten terug naar de finale van het WK. Dat alweer een tijdje geleden is gespeeld. Verloren van België na shootouts. En nu is het Kemperman die niet scoort. En komt de druk weer bij Nederland te liggen als deze bal voor België erin gaat. Kemperman baalt enorm. Het is Van As die de klus heeft geklaard. Hij staat alweer in de hoek van het veld te wachten op wat er gaat komen. Pirmin Blaak staat in het doel bij Oranje. En het is België dat klaar staat. De Belgen staan klaar. Dat doen ze dan met Florent Van Aubol. Van Aubol, nee, hij mist. Van Aubol mist. Ja, weer die paar passen naar voren van Pirmin Blaak die dat uitstekend doet. En zo zijn er pas twee ingegaan. Is het 1-1 nog steeds in de shootout-serie. We gaan er vijf nemen. En als er dan geen winnaar is, dan worden ze om en om genomen. Tijdens het wegdraaien komt die bal net naast het doel terecht. Florent Van Aubol dus raakt de handschoenen en de maskertjes die achter het doel liggen. Oranje mag het weer gaan doen nu. En dat gebeurt dan met Thijs van Dam. Van Dam oog in oog met Vincent van As. Ik denk niet dat hij in zijn carrière tegen hem gespeeld heeft. Want Van As is al een paar jaar weg bij de Nederlandse club Oranje-Rood. En Van doet dat wel geweldig zeg. Tjonge jongen, geen momentje van twijfel bij Thijs van Dam. Speler van Rotterdam. Heeft een geweldig seizoen gemaakt in de hoofdklasse doorgemaakt. Met 15 goals. Van Dam doet het gewoon. Hij maakt de tweede voor Nederland. Hertzberger deed het. En Van Dam deed het. En zonder een spoortje van twijfel is het Van Dam die op de keeper afloopt en dan eventjes een actie maakt. Eén pasje naar links maakt en dan heeft hij de ruimte. En dan komt die stik van Van As net iets te laat om uiteindelijk de bal te keren. En zo staat Nederland op een 2-1 voorsprong. Nu ligt de druk bij de Belgen. En bij de Belgen staat nu Arthur van Doorn klaar. In de starthouding. Publiek zit op het puntje van de banken. Daar is Van Doorn. Daar is ook Pirmin Blaak die het doel uitkomt. Van Doorn, Van Doorn, Van Doorn. Wat doet de beste speler van de wereld? Nee, hij scoort niet. Oh, Blaak zet zijn stikker tegenaan. Van Doorn scoort niet. En zo staat Nederland op een 2-1 voorsprong met nog één beurt te gaan. En kan Nederland, ja, als hij erin gaat, gewoon hier naar de finale van het Europees kampioenschap. Jongen, Caldas heeft het niet meer. Loopt de ijsberen. Loopt dat heen en weer langs de zijkant van het veld. En terwijl op het grote scherm ook nog eens de herhaling te zien is. Want dat is fantastisch. Er hangt hier een enorm HD-scherm in het stadion. Aan de linkerkant van het veld. Dus de mensen, de toeschouwers. Hier op 3000 zijn het er vandaag. Die kunnen ook zien hoe Caldas nu een schietgebedje oproept. En er is nog wat discussie in het doel. Want de videoscheids wordt weer aan het werk gezet. Nou, eens even kijken wat de vraag is. Welke vraag wordt er geformuleerd aan de videoscheidsrechter? Ja, komt de keeper te vroeg van de lijn af? Komt Pirmin Blaak te vroeg van de lijn af? Is de vraag. Dat is de vraag. En Sarah Wilson vraagt ook nog eens eventjes of dat echt zo het geval is. Ze zit hier achter me in een van de regiewagens. Daar zit ze achter een paar scherpjes. Ze heeft een technicus naast zich zitten die alle beelden van alle camera's voor kan zetten. En nu gaat het dus om het shot van Pirmin Blaak. Is hij te vroeg? Nou, ik denk, als ik dat fluitje hoorde, dat het op het juiste moment was van Blaak. Of is hij toch te vroeg van zijn lijn afgekomen? Nou, het is heel erg spannend. Want Nederland stond klaar om opnieuw de vijfde te nemen in die shootout-serie. Het Wagenerstadion houdt zijn adem in. Is Blaak te vroeg van zijn lijn gekomen of niet? Nee, ik denk het niet hoor, als ik dat fluitje zo hoor. Nou ja. Nu hoor ik al verschillende fluitjes door elkaar op dit moment op mijn commentaarpositie aan de zuidzijde van het stadion. Een retake. Hij moet opnieuw genomen worden. Een retake. Nou, de scheidsrechter moet dat ook nog eventjes aan de speler vertellen. Een retake. Daar komt u het gebaartje. Dus van aan de kant van België mag hier opnieuw genomen worden. Van Doorn. Nou, die nul kunnen we doorhalen. Van Doorn krijgt een herkansing. Arthur Van Doorn. Speler van Bloemendaal gaat richting de 200 interlands. Dat gaat op de Olympische Spelen gebeuren voor België. De ploeg die de laatste jaren furoren heeft gemaakt. Blaak weer de goal in. Een retake, zoals dat mooi heet. Van Doorn komt even de bal ophalen. Gaat hem klaarleggen. Gaat Pirmin Blaak opnieuw succesvol zijn bij de shootout poging van Arthur van Doorn. Hij staat er weer klaar voor. Kijkt even naar de scheidsrechter. Nou, ze staan alle twee. Inmiddels zijn het er drie in de cirkel om hier weer van Doorn aan het werk te zetten. Nu mag hij Blaak dit keer op tijd van zijn lijn af. Nou, geen twijfel over mogelijk. Van Doorn en Blaak. Blaak doet het uitstekend weer. Blaak doet het uitstekend. Maar hij scoort niet. Ja, nu is de vraag. Maakt de Blaak een overtreding? Jongen, jongen, ja, dat krijg je dan ook nog. Dan mag er een strafbal genomen gaan worden. En nu vraagt Van Doorn de baan. Ik zeg, die zegt, ik word gehinderd door de keeper. Die belet mij de kans om te scoren. Het is een overtreding. En dan komt er dus een strafbal. Ik kan me nog de eerste situatie herinneren toen die shootout werd ingehuurd in de Euro Hockey League. Toen was dat moment er nog niet. Was het nog niet in de regels opgenomen. Bram Lomans bij ons ook. Strafcorner genomen mocht worden. En nu gaan we weer afwachten of hij nou er niet in zit. Of dat hij weer overnieuw moet. Of wordt het een strafbal. Wou je wat zeggen? Ja, ik wilde even naar Bram. Ik zit er zo in dit spel. Zag Sarah Wilson, zag je die videoref lachen toen er weer naar haar werd gevraagd? Die heeft het waarschijnlijk ook nog nooit zo meegemaakt. Wat denk jij, Bram? Moet het afgefloten worden of niet? Ja, hij kan volgens mij gewoon eruit. Dus je mag iemand niet vastpakken. Geen judo. Nee, maar hij pakt hem niet vast. Hij zet gewoon twee kanten dicht. En hij kan er nog prima om achteruit lopen. Het enige waar hij hem voor tegen zou kunnen krijgen is als hij op dat been leunt. Wat mag je die bal? Want die zat tussen zijn benen, zomaar zeggen. Lag hij op de grond bij die Belgische speler. Mag je die pakken? Ja, hij mag hem pakken. Het enige is dat hij nu misschien iets te veel gewicht in die speler gooit. Maar ik vind het wel netjes gekiept. Ja. Maar het zit op het randje. Ja, er komt de beslissing. Klein? Ja, no clear reason to change your decision. Dus het blijft dan bij de oorspronkelijke beslissing van de scheidsrechter. En dat betekent dat er een Van Doren, dat er een nulletje staat. Dat Nederland op een 2-1 voorsprong staat na die shootout poging van Van Dam. En drie missers op rij bij de Belgen. Gaat het nu gebeuren? Gaat het nu gebeuren? Ja, van een blijdschap bij Pirmin Blaak. En Oranje, het beslissende moment in deze halve finale. Met Jorrit Kroon die klaar staat op de 23 meterlijn. Het wordt even heel stil in het stadion, in het Wagenerstadion. Kroon met die beslissende 8 seconden in deze wedstrijd. Jorrit Kroon. En Van As, Kroon. Ja, hij scoort! Jorrit Kroon, hij doet het. Nederland wint de shootout-serie van België in de halve finale van het EK. Wat een spektakel, wat een sensatie. En Kroon, ja, hij was piepjong toen hij naar de Spelen ging in 2016. Inmiddels is hij 22 en is hij volwassen geworden als hockeyer. En hij bezwijkt niet onder de druk. In de druk van de halve finale in die shootout-serie houdt hij het hoofd koel. Passeert hij Vincent van As. Nederland wint de shootout-serie met 3-1. Jorrit Kroon, hij doet het in het Wagenerstadion. Nou, het publiek mag niet schreeuwen, maar dat doen ze stiekem toch. Nederland naar de finale tegen Duitsland zaterdag op het Europees kampioenschap. En Kroon wordt geknuffeld door Pruisen. Kijk eens, emoties, en een overwinning van Nederland. Als je deze reactie ziet, Bram Lomans, was het niet even een oefenpotje voor de Olympische Spelen? Dit was absoluut geen oefenpotje. En ik denk die rivaliteit tussen Nederland en België wordt elke wedstrijd groter. En daar doet deze ook weer aan mee. Ja, waar komen deze tranen nu vandaan? Is dat spanning? Ik denk spanning ook wel veel. Ja, er is wel veel kritiek geweest op het team. Dat België veel beter is, dat ze harder trainen, dat ze veel verder zijn. En ik denk dat ze hier wel echt graag willen laten zien dat ze dat er ook echt toe doen op de Olympische Spelen. Ja. Al die discussies met die videoreferee die erbij komen, is dat discussie binnen hockeyland, zoals we dat bij het voetballen bijvoorbeeld ook hebben, van hou er eens mee op? Weet ik niet zo. Ik denk dat ze met de video aan zich heel blij zijn. Hè? Ook hoe dat gedurende het lopende spel gebeurt. Ik vind zelf bij deze shootouts begint het wel een klein beetje te irriteren. Omdat het gewoon elke keer is er wel iets. En elke keer wordt er wat aangevraagd. Iets te veel. Nu bij deze, volgens mij zeiden ze ook en Belgium loses their referral. So, je hebt er ook maar één. Je kan niet elke shootout iets aanvragen. Dus op zich, als je hem verliest, ben je hem kwijt. Dus die zal hem ook niet zomaar aanvragen. Ja. Goed, tot slot. Is Nederland al Europese kampioen? Nee, natuurlijk niet, moet ik natuurlijk zeggen. Maar nee, dit was natuurlijk de finale voor de twee beste ploegen. Maar we hebben ook tegen Duitsland heb je natuurlijk nooit gewonnen. Dat hebben we ook in de pool gezien. 2-2, geloof ik. 2-2, 2-0 voor. Volgens mij maar nog 2 minuten te gaan. Ja, precies. Op z'n Duits. Ja, ik wilde het net zeggen, maar dat geldt dus ook in het hockey. Dat geldt zeker ook in het hockey, ja. Dankjewel voor je deskundig commentaar, Bram Lomans. Graag tot de volgende keer. Ja, gaan we door naar een andere vorm van rivaliteit. In de nieuwe EO-serie Bloedland maakt programmamaker Johan Eikelboom een tocht door Zuid-Afrika. 6000 kilometer roadtrip op zoek naar verzoening in een strijd om het Afrikaanse land. Letterlijk het land. Ruim 30 jaar na het begin van de afschaffing van de apartheid staan verschillende bevolkingsgroepen tegenover elkaar in de strijd om de grond van hun voorouders. Johan is hier en aan de lijn hangt zanger en ik denk de bekendste inwoner voor ons in ieder geval van Zuid-Afrika, Stef Bos. Woonachtig, 40% van het jaar toch, Stef, in Kaapstad? Ja. En 60% absoluut. In België. Komt de klap hard aan dat België nu heeft verloren? Ja, ik vond het wel fascinerend om naar te luisteren. Maar jullie weten, ik ben een sportliefhebber. Dus ik ging aan de telefoon hier, hoor, toen dat gebeurde. Nee, ik vind het geweldig. Nou, goed dat jullie zijn. Johan, jouw fascinatie voor... want Stef, weten we al wel een beetje de liefde, maar daar komen we zo op. Eerst voor jou, Johan. Jij was er eerder geweest, Omroep Link. Klopt. En jij dacht, ik moet terug. Ja, nee, de eerste reis was voor Omroep Link, al een hele tijd geleden. Een reisprogramma, 2 weken door Zuid-Afrika gereisd. En ja, eigenlijk meteen betoverd en gefascineerd door het land. De mensen, de natuur, maar ook de conflicten, de strijd, het verwantschap met dat land. Toen ben ik later voor de EO nog een aantal keer daar geweest om verschillende reportages te maken. En het is eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar gekomen in dit programma. Ja, want wat fascineert je dan aan het land? Jij komt er voor het eerst, ik ben er 11 jaar geleden geweest een keer. En inderdaad, we hadden het vanmiddag op de redactie over... dit is een land wat je bijblijft, wat niet zomaar weg van je gaat. Ja, om te beginnen, de natuur is natuurlijk prachtig. Ja. Maar ook de Nederlandse voetafdruk, Jan van Riebeek, 1652. Daar is ook allemaal een beetje die Nederlandse inbreng bijgekomen. De Afrikaanse taal, is, ja, daar hoor je het natuurlijk nog. Ja, en al die verschillende stammen, de blanke boeren die hun land willen verdedigen, mensen die hun land weer terug willen, Kaapstad, wat ook weer geheel anders is, Stef, die weet natuurlijk alles van. Het land bruist, het schuurt, er gebeurt gewoon van alles. Aan de ene kant is het prachtig, en dan kom je weer bij iemand die komt met de meest verschrikkelijke verhalen wat hem is overkomen. Niet 1, 2, maar 3 keer. Ja, er zit veel in. Ja, nee, ik hoor het. Stef, jij woont dus nu... Jij bent nu ook in Kaapstad, hè? Ja, ik ben in Kaapstad, ja. Ja, want wat is ondertussen... Want hoe ver gaat die band met Zuid-Afrika met jou terug? Begin jaren 90 was ik hier voor de eerste keer... in samenwerking met Johannes Kerkorrel en de Griffemeerde Blues Band. Dat was een soort Boudewijn de Groot van Zuid-Afrika. En nou, die laten we even ontmoet luisteren ik in België een op een festival. Ja, laat even een klein stukje. Hmm. Boudewijn de Groot van Zuid-Afrika noemde hem net. Jullie ontmoeten elkaar dus in België en toen? En toen besloten wij om samen te gaan werken in Nederlands en Afrikaans en Xhosa, een van de zwarte talen, in een nieuw lied samen te brengen. En toen ging ik voor de eerste keer naar Johannesburg. En nou, precies wat Johan daarnet vertelde, ik raakte gefascineerd door dat land, door zijn tegenstellingen, door zijn schoonheid. En het is voor mij een beetje de wereld in zakformaat. Weet je, als ik vandaag mijn kinderen naar school breng, dan kijk ik ook met mijn zoon, die vroeger puber is, zo naar iemand die op straat ligt te slapen. En dan besef ik altijd, dit is een soort werkelijkheid. Dan denk ik, wat neemt hij hiervan mee, weet je? Want dat is de derde wereld die op de eerste wereld botst. Zeker hier in Kaapstad en Johannesburg ook. En dat is eigenlijk wat mij fascineert aan dat land. Je kunt nooit je ogen sluiten voor de werkelijkheid die in de wereld bestaat, maar waar wij in Nederland ten dele maar mee te maken krijgen eigenlijk. Johan, wat mij opviel in de aflevering die ik heb gezien, is dat jij daar naartoe gaat. Ik had de indruk dat je geen mening had. Misschien had je hem wel, maar je draagt hem niet uit. Klopt dat? Ik wilde graag luisteren en ik wilde graag de verhalen van de mensen zelf optekenen. Ik heb natuurlijk wel die research ook gedaan in het land en de verhalen verzameld. Dus ik wist natuurlijk wel toen we gingen filmen waar het ongeveer heen zou gaan. En ik probeerde eigenlijk van ieder te begrijpen hoe zijn of haar verhaal, hoe zij erin stonden. Want ja, neem zo'n boerenfamilie, 11, 12 generaties. Hoe ervaren zij dan die band? Dan heb je een kooiman die al zijn hele leven strijdt om zijn land terug te krijgen. Van alle kanten voelen mensen die verwantschap, willen ze hun land terug, willen ze hun land verdedigen. Ik vind het heel interessant wat hun verhaal is en hoe zij dat beleven eigenlijk. Ja, nou, je vertelde over die boer die al geloof ik 11 of 12 generaties lang... Hij is 11e generatie in Zuid-Afrika en 7e generatie op die plek. Ja, en daarin zien we ook hoe met name de kinderen wordt geleerd om te schieten. Op het moment, hè, dat zijn echt jonge kinderen. 8. We hebben even een fragmentje van hoe ze leren om zichzelf te verdedigen. Jouw vanger op je sneller. Trek is kort. Weer. Zelfde plek weer. Nog één. Oké, okay, stop. Haal af je vinger. Draai hem dwars. Is it really necessary to teach your son of eight how to shoot with an AK-47? Have you watched the news? What's going on in South Africa? How brutally they murder the farmers? If I can't handle the gun, who's gonna handle it? Ik vond het nogal heftig om het te zien. Mm. En jij stond er gewoon naast. Hoe was het voor jou? Nou, tijdens een eerdere reis in Zuid-Afrika wist ik al wel dat heel veel blanke boeren... de een zegt witte boer, de ander blanke boer... maar goed, dat die hun kinderen trainen om te schieten... voor het geval dat papa of mama neergeschoten wordt... en door nog meer kinderen verdedigd dienen te worden. Mm. Zij namen ons toen ook mee naar de schietbaan... en daar had ik het over met Louis en Margaret Hetting op de veranda eigenlijk. Ik zeg, doen jullie dat ook? En toen zeiden ze, ja, dat doen we iedere week. Ik zeg, gewoon met een pistool? Of nee, ook gewoon met grote geweren. En zo ontstond eigenlijk die scène. En ja, het is heel bevreemdend om te zien op dat moment. Maar tegelijkertijd, de angst van die mensen dat er wat gebeurt is levensecht. Er zijn ook twee keer eerder daar mensen met kwade bedoelingen op het erf geweest. Die naar binnen wilden. Dus ja, voor hen is dit echt dagelijks kost. Dat hoort er gewoon bij. Ja. Stef, in hoeverre train jij jouw beginnende puber? Ja, dat is voor mij helemaal geen optie natuurlijk. Weet je, als je geen geweer kan hanteren, dan moet je er sowieso al niet aan beginnen, vind ik. Dat vind ik in Amerika ook. Maar hier is het natuurlijk een werkelijkheid. Weet je, als ik in het noorden kom, ik toer veel in Zuid-Afrika ook. En juist ook op plekken waar ik nog nooit geweest ben. Vaak kleine dorpen, omdat ik weet, daar liggen verhalen. Weet je, en dat vind ik, om even terug te komen op... Ik heb die hele documentaire reeks nu gezien. En ik vind het een van de beste documentaires die ooit over Zuid-Afrika is gemaakt. Omdat het de complexiteit pakt. Johan die laat iedereen aan het woord. En wat jullie net ook zeiden, hij luistert, weet je. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik Johannes Kerkorrel ontmoette, een blanke Zuid-Afrikaan, had ik eigenlijk gelijk mijn vooroordelen klaar. En die werden eigenlijk binnen een uur ontkracht. En hij gaat die documentaire in op een manier die ik nog maar heel weinig heb gezien. Dat er niet met vooraannames gesprekken worden gevoerd, maar hij luistert. En dat levert materiaal op wat ik nog nooit heb gezien eigenlijk. Ook niet in Zuid-Afrika zelf. Hij laat mensen aan het woord, ook van de Land Reform Movement... of inderdaad Colored, zo met een kooi-achtergrond. En het is voor de eerste keer dus echt... Het wordt een beetje op een lastig tijdstip uitgezonden... omdat Nederland speelt, hè, zondag. Maar iedereen die Zuid-Afrika wil leren kennen... en de kern van dit land en de problemen en de mogelijkheden... die moet daar naar kijken, want ik vond het bij kans ontroerend, beklemmend... van een enorme schoonheid. En dat zit bij hem. Ja. We kennen elkaar eigenlijk niet, weet je, maar ik heb... nog nooit iemand zo dat land zien benaderen. Nee. Door gewoon te luisteren, eigenlijk. Want Johan, jij probeert al luisterend erachter te komen... wat dat land voor al die mensen betekent. En allemaal maken ze er ook aanspraken op. Heb je soms op je tong moeten bijten dat je dacht... ik blijf nu luisteren? Nou, het was even lastig bij Zanelle... omdat die natuurlijk heel hard schreeuwt van... wij willen dat land terug. Zij behoorde donkere, eerst... Donkere activist ja, is ja, dat. Ja. Ze heeft ook een... Die willen eigenlijk het land terug wat de blanken nu hebben. Om erin, de blanke boeren. Ja. En ze zegt, daar begint gewoon alles mee. En toen wilde ik er eigenlijk gewoon achterkomen... ja, oké, maar hoe dan? En hoe ga je dat dan doen? Dus eigenlijk, ja, dat doet er niet toe. Dat moet gewoon eerst gebeuren. En dat was wel een lastige situatie. Ze viel zelfs stil. Dus ik had gewoon geen antwoord op jouw vraag. Aan de indruk. Ja. Ja, dat klopt. Ik heb de scène ook wel wat ingekort. Want anders dan kregen we een heel scheef beeld. Maar uiteindelijk, wat ik wel van haar begreep... was dat ze zoiets had van... deze hele discussie, ik wil die eigenlijk niet voeren. Het moet gewoon terug zoals het was. Maar ja, tot wanneer ga je dan terug? Want zou je dan het land in Amerika terug moeten geven... aan de Indiaanse bevolking, et cetera? Nee. Dus dat praktische element was heel erg lastig. Maar we zijn er een soort van uitgekomen. Nou, dat gaan we dan zometeen horen. Zometeen meer over de serie Bloedland. Met Stef Bos dus en Johan Eikelboom. En we gaan het ook nog hebben over turnen. Goed trouwens om te zeggen, de documentaire is dus zondag te zien. 9:55 bij de EO op NPO 2. En later natuurlijk op npo.nl. En Hanna Tersmette komt ook nog langs. Ja, dan gaan we het ongetwijfeld over vogels hebben, denk ik. Toch, twee vogels zag ik staan. En nog een insect. Een heel luidruchtig insect. Oké, tot zo na 10.

Het weer nog, het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 en kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen overdag opnieuw veel zon en 20 tot 27 graden. Zaterdag wordt het iets koeler en ook iets meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Omdat we gaan voor een schonere lucht, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de Toyota Corolla Hybrid. Alleen nog deze maand met upgrade naar hybrid ter waarde van €2500. Ontdek meer op toyota.nl. Vanavond kan de fik weer in de barbecue en jij gaat ervoor. Maak net als barbecue-koning Jort Althuizen de lekkerste vegetarische recepten. Met goed barbecue-vlees van de slager. De vegetarische slager. Dat wordt genieten, want met het nieuwe vlees van de vegetarische slager hoef je niets te laten schieten. Omdat we gaan voor een schonere lucht, krijg je nu een upgrade naar hybrid ter waarde van maximaal €2500. Kijk op toyota.nl. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is De Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Je hoorde het net ook al in het nieuws. Nederland won zojuist na een zinderende shootout van België en staat in de finale van het EK hockey. Zometeen natuurlijk de reacties. En bij ons zijn nog steeds documentairemaker Johan Eikelboom en zanger en liedjeschrijver Stef Bos. We praten over de bijzondere roadtrip die Johan heeft gemaakt door het land. En we praten zo nog even door. En morgen begint het EK voetbal. Edwin van der Sar vertelt straks over zijn bijzondere rol als aanvoerder in het team. Ja, en de provincie Overijssel die trekt 3 ton uit om de korenhoender in de provincie in stand te houden. Hanna ter Smette die vertelt straks of dat een goed idee is. Maar eerst het sportnieuws van vandaag. De Nederlandse hockeymannen hebben zich dus geplaatst voor de EK-finale. Na de reguliere speeltijd tegen België stond het 2-2. Jorrit Kroon scoorde in de shootout-serie het beslissende punt. Jorrit Kroon. En Van As Kroon. Ja, hij scoort! Jorrit Kroon, hij doet het. Nederland wint de shootout-serie van België in de halve finale van het EK. Wat een spektakel, wat een sensatie. De tegenstander in de finale zaterdag is Duitsland. Anastasia Plavchenkova uit Rusland en Barbara Krejčíková uit Tsjechië. Je spelen zaterdag de finale op Roland Garros. Voor beide speelsters is het de eerste keer dat ze in een Grand Slam finale staan. En Femke Bol heeft vanavond het Nederlands record op de 400 meter horde aangescherpt. Tijdens de Diamond League wedstrijden in Florence liep ze een tijd van 53-44. In Hengelo heb ik natuurlijk mijn seizoen geopend. En ik wist echt wel dat best wel veel dingen daar beter konden. Dus ik kwam hier vandaag om die dingen beter te doen. En dat stilzink zeker gelukt. En ik ben heel blij dat ik 54 al kan lopen niet. Zeg wel weer bijna 14 onder mijn PR. Dus ben ik echt heel blij mee. Sivan Hassan en Daphne Schippers kwamen ook in actie daar in Florence. Hassan won de 1500 meter. Schippers werd 6e op de 200 meter. Dan naar sporttribunaal KAS. Die heeft de schorsing van Ajax-keeper André Onana teruggebracht tot 9 maanden. De UEFA had de doelman voor 1 jaar geschorst, omdat hij per ongeluk een pilletje van zijn vrouw had gepakt, terwijl hij een aspirine wilde gebruiken. In het pilletje zaten de verboden middelen. En op 4 november mag Onana weer het veld op. En de Nederlandse voetbalvrouwen hebben in een oefenduel ter voorbereiding op de Olympische Spelen met 1-0 verloren van Italië. Volgens Danielle van der Donk speelde Nederland niet goed. We hebben natuurlijk heel lang niet samen gespeeld. We staan met een, staan maar wat andere meiden ook op het veld. Dus een beetje allemaal wennen aan elkaar. We haalden gewoon eigenlijk individueel ons niveau ook niet. En we konden ook niet heel goed druk op de bal krijgen. Dus daardoor kwamen zij ook gewoon lekker in hun spel. Dinsdag speelt Nederland weer een oefenwedstrijd, dan tegen Noorwegen. Dan judoka Sanne van Dijken. Die heeft op het WK in Boedapest brons gewonnen in de klasse tot 70 kilo. Ze versloeg in de troostfinale de Duitse Mirjam Boetekrijt. De timing is dus niet ideaal. Aan de andere kant, het is mooi dat we in Nederland het recht hebben om daar waar we dit vinden is, dat het keuze niet goed is, om dat door iemand te laten worden. Ja, dat klinkt als Vincent Wevers. Ja, daar gaan we zo meteen. Maar eerst nu nog Van Dijk. Nog 1 seconde, daar gaat de gong. Haar tweede Wasari en 2 keer is Ippon. En zo wint Van Dijken na haar Europese titel ook brons op het WK. En dan wil Tadej Pogacar, die raakt in vorm voor de Tour. De titelverdediger won vandaag tijdens de Ronde van Slovenië de tweede etappe. En dan daarmee ook de leiding in het klassement over. Mathieu van der Poel is zijn leiderstrui in de Ronde van Zwitserland kwijtgeraakt. Carapaz die won vandaag de vijfde etappe en nam die trui over. Ja, en dan Vincent Wevers inderdaad. Die wil toch naar de Olympische Spelen. De Turnbond wil hem thuis laten, omdat er onderzoek tegen de coaches loopt, waarin hij verdacht wordt van grensoverschrijdend gedrag. Maar via de rechter wil Wevers toch toegelaten worden tot de Olympische staf. En dat was ook voor de Turnbond even slikken. De timing, is natuurlijk niet ideaal. Aan de andere kant, het is mooi dat we in Nederland het recht hebben om daar waar we vinden dat de keuze niet goed is, om dat door iemand te laten beoordelen. Ja, en uiterlijk 21 juni doet de rechter uitspraak. En de Olympische Spelen van 2032 worden ze goed of zeker gehouden in Brisbane. Het hoofdbestuur van de IOC heeft de Australische stad voorgedragen als beste kandidaat. De leden van het IOC kunnen tijdens een congres volgende maand voor of tegen de voordracht stemmen. Ja, dat was het sportnieuws. Stef Bos, te gast, liedjeschrijver, woont een groot deel van het jaar in Zuid-Afrika. Hij heeft ook een Zuid-Afrikaanse vrouw en kinderen. En het land maakte 30 jaar geleden een begin met het afschaffen van de apartheid. Johan Eikelboom maakte voor de EO de serie Bloedland. Ruim 6000 kilometer ging die kriskras door het land om daar te kijken of er al iets van verzoening mogelijk is. Laten we meteen maar naar een fragment uit de uitzending luisteren. Want de Zuid-Afrikanen die hebben een innige band met hun land, zo komt naar voren. This is me. This is her. This is them. We are the land. We are the land. Johan zegt, dit is de moeder van het gezin. Het eerste gezin wat je bezoekt. Snap je deze emotie? Dit is ons land. Zij zijn het land, maar ook dit is ons land. Nee, als Nederlander vind ik dat lastig om in te leven. Maar als je op dat moment daar bent, op een soort, ja, zon overgoten. Het leek wel een scène uit een soort Walt Disney film. Bergen om je heen. Een gigantische trampoline. Boerderij. Overal dieren. Je ziet die kinderen daar met allemaal honden rondspelen. Je weet dat zij daar al 11 generaties, bijna 12 generaties zitten. Hun voorouders hebben meegevochten met de boerenoorlogen. Ze maken nog steeds grapjes over Engelsen. Te pas en te onpas komt dat voorbij, dan pakt hij die grond vast en dan zegt hij zo van, you know why the ground is red, eh? It's because of all the blood that's flown here. Het stroomt echt vanuit hun poriën, zeg maar. En ja, dan op een gegeven moment, dat begint wel een beetje te voelen. Ja. Maar het gaat met name over die herverdeling van het land, hè? Dat is een beetje waar nu de discussie, wat ook heel veel in die documentaire naar voren komt. Misschien moet ik het even bij Stef neerleggen. In die documentaire zegt de man des huizes op een gegeven ogenblik ook, als hij wijst op heel veel grond, dan zegt hij, er ligt daar 45.000 hectare, hoeveel was het wel niet? 40.000, ja. 40.000 hectare grond. Dat zo iemand kan krijgen, wat zo iemand kan verbouwen. Als je het mij geeft, kan ik het verbouwen. Waarom geven ze die grond dan niet aan die mensen en laat mij gewoon op mijn plek blijven? Waarom gebeurt dat niet? Het lijkt zo simpel, Stef. Ja, ik weet ook niet of het zo simpel is. Waarschijnlijk niet, want anders was het wel opgelost, denk ik. Maar daarom zeg ik ook, ja, het lijkt zo simpel als je het ziet. Ja, dat was ten tijde van de apartheid, werd er ook met die thuislanden heen en weer gegoocheld, zo, weet je. En er is veel land in Zuid-Afrika wat ook moeilijk te bewerken is. Maar wat ik fantastisch vind aan die documentaire, het is ook een soort metafoor. Want het is ook vanuit de politiek wordt een soort verdeel en heers gevoerd. Eigenlijk al vanuit de Engelse koloniale tijd, met die burgeroorlogen en die boerenoorlogen die er zijn geweest. En eigenlijk sinds, dat zei ik tegen Johan ook, sinds de goud en diamant is gevonden in dat land, is de hel losgebroken. Want voor die tijd waren er eigenlijk veel meer overeenkomsten tussen de verschillende bevolkingsgroepen, of het nu Xhosa, Zulu, Sotho's en Afrikaners waren, dan dat er oorlogen waren. Weet je, er werd gesproken met elkaar. Maar op een gegeven moment, en dat zie je nu ook, en dat was ten tijde van de apartheid ook, worden die bevolkingsgroepen tegenover elkaar uitgespeeld. En dat is een manier om macht uit te oefenen. Terwijl, en dat voel je ook in die documentaire, als je echt op menselijk niveau terechtkomt, weet je, dan willen we mensen wel met elkaar. Alleen van bovenaf wordt dat niet bepaald ondersteund. En dan uiteindelijk om een oplossing te hebben die hele landrechten ding, dat is zo verschrikkelijk complex. Want die eerste familie zit daar inderdaad al 11 generaties. Dus het is ook niet zo evident om te zeggen van jullie moeten nu weg, want die hebben ook een recht op die grond. Maar aan het einde van die documentaire, denk ik, Johan, dat moet jij eventjes zeggen, dan zijn daar een paar bruin mensen aan het woord, denk ik, die ook iets te maken hadden met District 6, een wijk in Kaapstad, die op een gegeven moment, waar de mensen weg moesten in de jaren 60. En die zeggen op een gegeven moment, als ze die grond zien, de grond is van God. Ja. En dat vind ik zo mooi, omdat dat, dan krijg je een open discussie, weet je. Eigenlijk is, dat zeg ik tegen mijn kinderen ook, als die zeggen van, ja, maar dat is van mij. Ik zeg, nee, dat is van ons. En als je zo erover zou beginnen te denken, dan kun je een gesprek hebben over hoe gaan we daar dan mee om. Want die boer, die eerste boer, zegt ook terecht, als je mensen hier, zoals in Zimbabwe is gebeurd, gewoon die plaatsen op zijn Afrikaans gezet, dus die boerderijen zou geven, dan wordt het waarschijnlijk in eerste instantie ook een puinhoop. En in Namibië hebben ze daar een hele slimme zet voor gedaan. Daar hebben ze in die changeover, in die machtswisseling tussen de SWAPO en het bewind daarvoor, hebben ze mensen heel lang aan boord gehouden om andere mensen te leren hoe ze het over moesten nemen. En dat is in Zuid-Afrika niet gebeurd. En dat is, er zijn in het begin vanaf 94 een paar cruciale fouten gemaakt, vind ik, waar nu een beetje de prijs voor betaald wordt. Ja. We gaan eens even ook luisteren naar een van de boeren die je ook ontmoet, de wijnboer Charles Beck. I learned, much to my surprise, that the workers want exactly, there were five important things. They wanted a house of their own. They wanted medical aid, so medical assistance. They wanted a pension fund. They want the kids to go to school and they wanted to retire properly. Ja, het gaat er eigenlijk vrij vertaald niet eigenlijk, misschien ook wel om het land, maar het gaat om veel meer van dingen zoals de pensioen, opvoeding voor de kinderen, school. Jij ontmoet hem dan. Denk je dat dit ook misschien wel de kentering zou kunnen zijn? Een weg naar samen optrekken? Johan? Ja, ik ben het in grote lijnen wel met Charles Beck eens. Een zeer succesvolle wijnboer. Hij heeft 400 mensen in dienst. Bewust, volgens eigen zeggen. Niet te veel machines om er zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. En hij zegt ook, ik heb een onderzoek laten uitvoeren. En daaruit kwam dat van de 51 ondervraagden er 50 geen land wilden. Maar die wilden 5 andere dingen, zoals een huis, een school, een gezondheidszorg en een pensioen. En, hij zegt, ja, wat. Ze willen maar geen land. Ze willen gewoon een normaal leven. En sterker nog, hij is bezig om zijn oud-werknemers een huisje te geven. Dus hij heeft dan een stuk land en hij bouwt, laat een huis opbouwen. En dat zij voor zichzelf een toekomst kunnen opbouwen. Hij is al 25 jaar bezig om die plots, zoals hij dan zegt, onder te verdelen. Zodat die mensen zelf eigenaar kunnen worden van hun huis. En dat lukt maar niet. Want de overheid, ja, die vindt dat niet zo belangrijk. Nee. Stef, want dit klinkt bijna weer als zeg maar de witte man gaat de zwarte man weer helpen. Maar is dit dan de weg naar de oplossing? Ik vond dat een heel mooi stuk in die documentaire, weet je, omdat ik denk wel dat de oplossing is. Je moet dingen op een veel langere termijn bekijken dan ineens tot een soort ad hoc oplossing komen waarvan je weet dat helemaal in het honderd gaat lopen. Alle goede dingen in mijn eigen leven ook gebeuren op de lange termijn. En als je dan een duidelijke visie en een plan heeft, en dat heeft hij, hij voert het ook uit op zijn eigen, op die eigen wijnboerderij. Ja, daar geloof ik wel in, ja. Ja. En waarom zitten ze dan toch zo op dat land? Omdat dat volgens mij een beetje een politiek hangijzer is geworden. Nee. Omdat, laat ons eerlijk zijn, weet je, vanaf 94. Heeft het ANC niet echt gedaan wat ze hadden moeten doen. Die hadden een stevige sociaaldemocratie op moeten zetten. En niet een soort graaicultuur die het is geworden. Zeker onder Zuma, want dat is echt wanstaltig wat er is gebeurd. Dus die zijn hun idealen verloren. En op het moment dat dat gebeurt, dan worden mensen natuurlijk krampachtig om die macht te houden. Want de DA, de Democratic Alliance, dat is een andere partij, die klopt aan de deur. En elke partij in een soort machtssituatie die dat dreigt te verliezen, die beginnen verkrampt te reageren. Dat voel je heel sterk in het beleid, vind ik. Ja. Johan, je hebt in totaal geloof ik 11.000 kilometer daar nu onder de wielen liggen. Ja, van de laatste 2 reizen, ja, klopt. 11.000 kilometer in totaal. Je hebt heel veel kunnen genieten van het land, neem ik aan. Je hebt er heel veel van gezien, je hebt heel veel mensen gesproken. Is jouw beeld veranderd? Deels ten positieve. Heb je hulp gekregen? Positief verrast over de verzoening die iedereen uitsprak. Ze zeggen, die verzoening is er wel. Zwart, wit, gekleurd, we kunnen best met elkaar. Sommigen zeggen, we hoeven niet met elkaar te trouwen. Maar weet je, in de algemene zin wel. Dus toen had ik zoiets van, nou, wauw, dat is heel goed. Aan de andere kant zie je wel dat die knoop met dat land en dat verdeel en heers, dat nog heel erg ingewikkeld is. Je hoort dat iedereen heeft eigenlijk, of, niemand heeft eigenlijk vertrouwen in de overheid. Dus corruptie, niet capabel, werken niet mee. En dat is wat je heel erg voelt bij mensen. Van help ons nu gewoon eens. Een kleine anekdote. Ik was tijdens de research in een soort festivalterrein. Hele grote tenten met heel veel boeren. Van die oude koppen met echt prachtige gasten. En die zeiden toen op een gegeven moment ook tegen de minister van Binnenlandse Zaken die daar was van, we willen best inschikken. We willen best land delen. We willen zwarte mensen helpen, opleiden, maar leid ons dan ook. En hou ons niet de hele tijd in onduidelijkheid. En zeg dan wat er moet gebeuren. Dan gaan we het gewoon doen. Er gebeurt nu niks. Wij zitten in onduidelijkheid. Wij zitten in angst. Leid ons, wees een herder en zie ons dan maar als de kudde. En dat zei hij echt met tranen in zijn ogen, de Bijbel in zijn hand. Het was echt een surrealistische scène. Had ik eigenlijk ook moeten hebben, maar ja, stom, joh. Vervolg. Vervolg. Ja, ik wil een vervolg met Stef maken. Dat lijkt me heel tof. Nou, waar zit je aan te denken? Dan kunnen we het hier bij elkaar halen. Nou ja, daar moet ik eerst met Stef over hebben. Maar volgens mij heeft hij ook wel dezelfde ongebreidelde fascinatie voor dit land. De ontstaansgeschiedenis, de Hollandse voetafdruk. Volgens mij zit er wel iets. Ja, dit schreeuwt een reactie van Stef nu. Ja, wat ik het te gek vind, ik zou dat heel graag doen. Want ik ben enorm gefascineerd door geschiedenis. Maar ook omdat dat een beetje de spiegel voor ons is, weet je. Ik ben natuurlijk, ook al heb ik ook al een poos in België gewoond, als Nederland net wint met hockey, ik ben een Nederlander. En dat blijf ik hier ook. Misschien nog wel meer als dat ik in Nederland voortdurend ben zo. Maar wat ik, toen ik die geschiedenis indook, ook van alle verschillende culturen, dan zie je, waar wij in Nederland nu zo'n beetje mee aan het worstelen zijn, die hele multiculturele samenleving, dat wij gewoon met verschillende culturen in de toekomst het samen moeten gaan doen. Dat is ook nog één anekdote met Frank Boeien. Had ik op een gegeven moment een project hier, dat was echt te gek, Ons Kruis Paaien. Dat betekent onze wegen kruisen. Dat was met Ray Peary, die bij Paul Simon daar speelde, die gitarist. Talib Pietersen, dat is eigenlijk iemand van Maleise afkomst, dus Indonesische slaven die in de 17e eeuw zijn ingevoerd. Dus 8 mensen vanuit verschillende culturen, 3 weken in een huis gewoond en dan daarna een week gespeeld in een openluchttheater hier in de buurt van Kaapstad. En samen geschreven. En op een nacht zit ik met Boeien en Ray Peary, zitten wij nog wat te tafelen zo. Hij had gekookt en Frank en ik, 2 een beetje jongens uit de jaren 70 met redelijk linkse opvattingen. We hadden het zo over de regenboognatie en hoe fantastisch dat was. En opeens zegt hij, met zo'n hele donkere stem, zegt hij, Ray Peary, the Rainbow Nation is bullshit, boys. En wij zo, ik en Boeien, helemaal geschokt. En toen zei hij zo iets moois. Hij zei van, it's not about the Rainbow Nation. We have to celebrate our differences. En dat, toen ging het licht aan in mijn hoofd. Ik dacht van, dat is het, weet je. Dat de mensen verschillend mogen zijn, dat is een evidentie. Maar dat gebruiken als een soort uitgangspunt om er samen iets van te maken is veel beter dan dat iedereen inclusief moet zijn of dat iedereen hetzelfde moet zijn, weet je. Dat hebben wij in Nederland eigenlijk ook. En wij kunnen iets van dit land leren, omdat die al 400 jaar eigenlijk in een soort naar een evenwicht zoeken tussen verschillende culturen. En soms schuurt het, en soms dan leidt dat tot hele mooie dingen. Ja. We zien het in de serie Bloedland vanaf zondag dus te zien, 9:55 bij de EO op NPO 2. Stef en Johan Jury gaan bij de uitzending nog even de nummers uitwissen. En dan gaat het volgens mij wel goed komen met het vervolg hierop. Dank voor jullie aanwezigheid. Ik dacht het ook. Zo is dat. Goed zo. Gaan wij even naar de hockeymannen die zich geplaatst hebben voor de finale van het EK. Zinderende slotfase, shootouts tegen België. En daarin eiste de keeper Pirmin Blaak een hoofdrol op. En hij sprak zojuist met onze verslaggever Jan-Kees van der Kun. We moeten bijna schreeuwen, maar dat is wel waar je het voor doet, hè? Ja, het is toch mooi. Jorrit die laatste shootout supermooi maakt. Voor hem ook een super bijzonder moment deze week vanwege persoonlijke omstandigheden. Dat zag je ook denk ik wel bij hem. En ja, fantastisch. We gunnen het hem en ook het team. En we spelen thuis, hè, dus we moesten wel winnen. Dus. Ja, die persoonlijke omstandigheden mag hij zo zelf uitleggen. Maar voor jou als keeper zijn de shootouts natuurlijk ook iets waar je kan onderscheiden. Ja, je gaat een nieuw wedstrijdje in, weet je wel. En dat is fantastisch. En als wij goed nemen, kan ik meer risico nemen. Ja, en eigenlijk zo lekker dat hij dan de laatste mag maken. Dat is fantastisch. Ja, en eigenlijk de wedstrijd zelf was ook al intens, hè? Ja, het was warm. We hadden slecht licht in de eerste helft met de zon. Ik speelde niet al te goed, denk ik. Maar... wel verhit potje. Ja, was lekker toch, zo'n opstootje. Ja. We hadden wel wat kaarten bijgemogen. Dat was wel beter geweest misschien. Ja, je staat nu te lachen. En het begon al met de redding van jou. Dat was ook wel een heerlijke redding voor een keeper. Toen dacht ik, dit wordt een mooie wedstrijd. Ja, dan groei je wel in de wedstrijd. Hè. Dat is lekker. Dus daar ben ik ook blij mee. Maar ik ben bovenal blij dat we gewoon gewonnen hebben. Zondag of zaterdag een kraker tegen Duitsland. Ja, ik wil zeggen, het is hier al feest. Maar we krijgen nog, we hebben nog niks, hè? We hebben nog niks. Dus, weer die Duitsers, hè? Heerlijk, man. Gaan we van genieten. Ja, Pim en Blaak, we hoorden het hem al zeggen. De winnende shootout werd gemaakt door Jorrit Kroon. Die niet extra veel druk voelde. Met het maken van zich en dan of in ieder geval naar de finale gaan, daar ben ik niet per se mee bezig. Ik wil hem gewoon scoren en wat voor een uitkomst dat dan uiteindelijk heeft, dat laat ik even voor wat het is. Het team vertrouwt mij een shootout toe, dus dan pak ik die verantwoordelijkheid en probeer ik hem zo goed mogelijk te nemen. Ja, en dit keer pakt het goed uit. En dan ga je op je knieën. Kijk je even naar boven. Ik hoorde net van Pirmin Blaak dat het voor jou ook een speciaal moment was. Kan je daar iets over zeggen? Ja, mijn opa is overleden van de week. Gecondoleerd. Dus, dankjewel. Dus dat was een moeilijk moment voor mij. Helemaal nu. Ik kan er niet zijn voor mijn familie. Dus ik had ze beloofd om een doelpunt te maken. Dus deze was voor opa. Je had het beloofd. En nog daar, je had het net over alles wat erbij komt kijken, finale plaats en zo. Maar dit komt er dan dus ook nog eens bij. Had je dat ook in je achterhoofd op het moment, die 8 seconden dat je richting Van Aspen... Sorry, wat zei je? Had je dat ook in je achterhoofd... Wat had ik in mijn achterhoofd? Sorry. Nou ja, alles wat erbij komt kijken, dat je dat beloofd had. Oh nee, dat komt daarna pas. Maar ja, tuurlijk, dat neem je wel mee. En dan komt die ontlading daarna. Ja, het feit dat we elkaar nu nauwelijks verstaan, dat heeft er ook mee te maken dat het hier gewoon een enorm feest is. Ja, het is echt gekhuis. Ik zei net al volgens mij een klein beetje tegen de regels in, maar dat maakt het denk ik extra mooi. En dan zie je hoe iedereen hier naartoe geleefd heeft. En ik ben heel blij dat we een finale plek aan de fans hebben kunnen geven. Dat moet je dan maar even door de vingers zien, hè? Op zo'n moment mag dat. Volgens mij is het allemaal wel oké zo. Ja, en tijdens de wedstrijd werd ook een beetje verhit. Speelt dan ook mee dat je hier voor thuispubliek en tegen toch ook die rivalen van België speelt? Ja, tuurlijk. Dat helpt uiteindelijk, denk ik alleen maar. Het thuispubliek sowieso. En dan denk ik dat opstootje net het vonkje was wat we nodig hadden. We zijn daar goed rustig onder gebleven, maar dat gaf wel extra energie. En uiteindelijk gewoon ontzettend knap gedaan als team. Pim in pak shootouts, andere boys maken hem. En dit is een heerlijk gevoel en dat moeten we meenemen naar de finale. Want daar wonen we wat recht te zetten tegen de Duitsers. Ja, zeker. Kort voor het einde voor en vervolgens toch nog 2-2. Dat daar doelde niet op. In die finale zaterdag, die is om 12:30. En is uiteraard te horen hier op NPO Radio 1. Ja, het is donderdagavond in Langslijn Omstreken. Dus een mooi moment om die omstrekers te gaan opzoeken. De natuur in. Vanavond doen we dat met Hanna Ter Smitten van de Vogelbescherming. Die neemt ons mee langs 2 vogels, heeft ze beloofd. Waar het niet goed mee gaat. En een luidruchtig insect. Laten we maar beginnen met onze nationale vogel. Hij noemt zijn naam al, hè? Goedenavond, Hanne. Goedenavond. Ja, de nationale trots, de grutto, gaat niet heel erg goed, met uitsterven bedreigd. Hoe komt het dat al die vogels het loodje leggen? Ja, eigenlijk omdat we gewoon niet zo heel netjes met onze natuur omgaan. Ja, het is toch wel hand in eigen boezem steken. Voor de grutto is het zo, wij willen natuurlijk steeds goedkopere prijzen voor onze melk. We leggen hoge druk op de boeren die steeds meer zijn gaan produceren. Dus in de loop van de jaren is er echt in de veehouderijen of in het boerenland heel veel veranderd. Zijn de mooie kruidenrijke graslandjes omgetoverd tot saaie voetbalvelden, om maar even in de sfeer te blijven. Ja. In het Engelse rijgras. En die grutto-kuikens die kruipen uit een ei. Die worden niet door hun vader en moeder gevoerd. Die moeten gewoon zelf hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. Dus die zijn afhankelijk van insecten die afkomen op wat lekkere kruiden, wat lekkere bloemetjes. Dus niet op dat saaie groene grassprietje. En ja, die zijn er niet. Daarnaast maaien we, wordt er vroeg gemaaid. Waardoor die nesten vaak gewoon kapot gemaaid worden. Er wordt echt wel op plekken hun best gedaan om ze te sparen. Maar kort door de bocht is dit wel een beetje wat het probleem is. Omdat de boeren ook graag met hun zware machines op het land willen, is het grondwaterpeil heel laag. Wat ook nog eens een probleem oplevert voor de volwassen grutto's, die een enorm mooie lange snavel hebben. Maar die zelfs als het grondwaterpeil zo ontzettend laag is als dat het nu op veel plekken is, niet bij het bodemleven kunnen komen. Want dat bodemleven, insecten, wormen, muggenlarven, ja, dat zit toch allemaal rond dat grondwaterpeil. En hoe dieper dat zit, ja, hoe lastiger het wordt. Dan zijn Robert en ik geen boer. Of, nee, toch? Je hebt geen groot landgoed. Nee. En nu is er een aanvalsplan gepresenteerd, najaar. Er stond inderdaad het waterpeil hoger houden, de veedichtheid verlagen, kruidenrijke graslanden, wat je al zei. Kunnen wij niet zo heel veel mee. Maar is er wel iets wat wij wel zouden kunnen doen? Ja, sowieso, dat aanvalsplan, dat is in november door minister Schout, demissionair minister Schouten, heeft daar positief op gereageerd. Ook de Tweede Kamer heeft daar heel positief op gereageerd. Alleen nu blijft het angstvallig stil. Het heet een aanvalsplan. Dus teken de petitie. Die bieden we aanstaande woensdag aan de Tweede Kamer op vogelbescherming.nl. Dan kan je in elk geval je stem nog laten horen. Hebben nu zo'n 87.000 Nederlanders in elk geval al gedaan. Dus we hopen dat daarmee in elk geval de druk wordt opgezet om daadwerkelijk boten bij de vis te doen. En ook er moet gewoon letterlijk geld worden vrijgemaakt om ook die boeren een eerlijke prijs te geven voor hun producten. Er is ook een app. Dat is inderdaad wat heel erg in ons als consument in ons wat wij kunnen doen. Zuivelwijzer.nl. Dan kan je zien wat je bij jou in de buurt in de supermarkt kunt kopen aan zuivelproducten die vogelvriendelijk geproduceerd zijn. Dus waar dat waterpeil hoger is, waar dat kruidenrijke gras is en waar al minder vee loopt. Ja. Dus dat zijn stapjes die we in elk geval kunnen zetten met z'n allen. En wat ook belangrijk is, die zuivel, daar krijgen ook de boeren al nu al een eerlijke prijs voor. Want ja, het is voor hun gewoon ook brood op de plank. Dus ja, daar moeten we ook wel wat voor doen. Even door naar de volgende vogel. Deze associeer ik met een glaasje whisky. Ja, ik denk dat veel dat doen. Ja. De korhoender. Het korhoen, Gaat het ook niet goed mee, of wel? Nee, dat kan je misschien wel een beetje, of misschien dat kan je vergelijken met de grutto. Waar de grutto de koning van onze weide is, is het korhoen wel een vogel van onze heidelandschappen. Op de Sallandse Heuvelrug zijn de enige korhoenders die nog in Nederland zijn, die leven daar nog. Het zijn er enkele tientallen. Elk jaar worden er korhoenders door Staatsbosbeheer met zijn provincie Overijssel uit Zweden gehaald om het dier maar in elk geval niet helemaal te laten uitsterven hier. Dus daar is het echt al nog schrikbarender dan met de grutto. Maar ook daar is het probleem het leefgebied. Net als de saaie biljartlakens heb je daar het probleem dat er zoveel stikstof op die heide is neergedaald dat er heel veel vergrassing optreedt. Dus die heide die heide overleeft dat nog wel, dat paarse wat we allemaal kennen. Maar daar zitten altijd plantjes tussen als klokjes, gentiaan en allerlei mooie kruiden die weer insecten aantrekken die ook weer zo ontzettend belangrijk zijn voor de jongen van het korhoen. En je ziet nu ook dat die oudervogels het nog wel aardig trekken, want die eten zelfs dennennaalden. Die in Zweden, waar we ze nu dus vandaan halen, daar ligt met sneeuw, voeden zich nog met dennennaalden. Dus die zijn nog wel redelijk robuust. Maar die jongen, die hebben het daar ook ontzettend zwaar. En ja, als die stikstofdaling niet, of dat niet wordt omgekeerd, het leefgebied dus wordt verbeterd. Ja. Eigenlijk moeten we grotere vlaktes aan heide hebben met veel meer insecten. Nou, daar hebben we het de afgelopen jaren ook vaker over gehad. Dat die insectenafname is echt een heel groot probleem. En dat zie je met deze twee soorten die eigenlijk de vaandeldrager zijn van de biodiversiteitsafname, de insectensterfte. Zie je dat heel erg terug. Dus echt schouders eronder om dat te regelen. Ja, dus eerst het landschappen en dan. Maar heeft die 3 ton, want dat heeft de provincie Overijssel nu uitgetrokken. Heeft het eigenlijk wel zin? Of moeten ze eerst, wat jij nu zegt, eerst moet het landschap maar. Dat is natuurlijk een duivels dilemma, weet je. Ik zou, ik kom met een meisje uit de polder, als de laatste grut al weg zou gaan, dan zou ik ook denken, laten we alsjeblieft nog een beestje ergens vandaan halen. Want, foto's. Weet je, als je populatie helemaal op nul staat, dan is de kans dat die terugkomt natuurlijk helemaal. Dat gaat dan helemaal niet meer. Hij komt niet meer. En je ziet, die ouders moeten maar 3 ton. Aan hun. Ja, kijk, er wordt ook heel veel ingezet op het landschapsherstel daar. Dus er wordt ingezet om die heidegebieden groter te maken. Om wat bos in dit geval te kappen, uit te dunnen, zodat er weer kans is op heide met mooie plantjes. Dus als dat ook maar blijft gaan, dan zou het even op een gegeven moment weer samen kunnen komen. Ja, ik vind het dat geld, moet ik zeggen, wel waard. In die zin dat ik, schandalig is als we dat beestje laten verdwijnen. Okay. Even kort, een beestje dat zichzelf doet verdwijnen en dan langzaam weer boven tafel komt. Heel luidruchtig. Ja, dat klinkt als een kortsluiting. Ja. En een apparaat dat op ontploffen staat, maar dat is het niet. Inderdaad, ja. Ja, dit is even eentje van een hele andere boeg. Maar ja, misschien ken je hem wel van de vakanties in Frankrijk of in Spanje. Ja, klinkt als een springkade, zou je zeggen. Krekels, ja. Cicade is het? Maar... Het zijn cicaden, ja. Dat is een ondersoort van de insecten. Er zijn 41.000 verschillende soorten. Je hebt ze ook in Nederland, alleen dan maken ze dit lawaai niet. Dit lawaai valt op zich nog wel mee, maar sommigen kunnen enorm lawaai maken. En die waar jij nu naar refereert, dat is een magiecicade. Dat is een cicade die in Noord-Amerika voorkomt. En daar zijn er ook weer 3 van. Want ja, het is een erg complex beestje met heel veel ondersoorten. Ja, precies. Ja. Een beetje college dit, maar sorry. En een van die magiecicades die leeft gewoon 17 jaar. Tenminste, de nimf daarvan onder de grond. Een soort mol. Echt waar, ja. Die voedt zich met plantensappen. Daar vervelt hij een aantal keer. En nou, als hij nog 1 keer moet vervellen, dan komen ze massaal, dus echt met honderden, duizenden tegelijk, boven de grond. Vliegen ze naar de toppen van de bomen. Ontpoppen zich tot het uiteindelijke imago, dus de uiteindelijke cicade. Dan zorgen ze ervoor voor nageslacht en dan sterven ze. Dus na een paar weken tijd hebben ze 17 jaar onder de grond gezeten. En dan is het over en uit met het beest. En dan gaat het hele proces weer opnieuw beginnen. Wat een bizar verhaal. Waarom? Ja, waarom? Maar... Ja, dat wordt de volgende college, denk ik. Ja, sorry, dan moet je me heel veel blijven meeschrijven. Precies. Oké, Hanne, we zijn weer bij. Dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Is je koordinator het internationaal? Dat wil ik zeggen. Pieter Omtzigt haalt flink uit naar het CDA. In een uitgelekte brief schrijft het overspannen Kamerlid dat hij zich niet gewaardeerd voelt bij de partij. De brief is gericht aan de commissie die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezing. Die verloor Omtzigt nipt van Hugo de Jonge. President Biden heeft zijn plannen bekendgemaakt om het coronavirus de wereld uit te helpen. De VS gaan 500 miljoen doses Pfizer-vaccin aankopen. Die worden dan gedoneerd aan ontwikkelingslanden. Eind volgende week zullen er weer gesprekken over Feyenoord City plaatsvinden. Die stonden eigenlijk gepland voor deze week, maar werden door burgemeester Abu Talib geannuleerd vanwege bedreigingen en intimidaties aan het adres van betrokkenen. De nieuwe bijeenkomsten zullen online zijn en zijn via een livestream te volgen. En bijna de hele Tweede Kamer vindt dat hondenbelasting niet meer van deze tijd is, maar wil er niet per direct een einde aan maken. Gemeenten hebben de 50 miljoen die het jaarlijks oplevert namelijk nodig. En ook al is het gek dat eigenaren van andere dieren niks hoeven te betalen. De Kamer moest het over de hondenbelasting hebben na een burgerinitiatief om er een einde aan te maken. Langs de lijn en omstreken. We gaan het over turnen hebben, want de in opspraak geraakte turncoach Vincent Wevers die wil alsnog naar de Olympische Spelen. De coach eist via een kort geding dat de turnbond hem toevoegt aan de trainerstaf voor Tokio. Edwin Cornelissen, goedenavond. Ja, allereerst maar toch maar even naar die feiten, want het is toch een wonderlijk kort geding wat nu speelt. Waarom wil de turnbond Wevers gewoon thuis laten komende zomer? Ja, dat verhaal dat was eigenlijk 10 weken geleden gekomen. Hè. Tegen Vincent Wevers als een van de in opspraak geraakte coaches loopt een tuchtzaak via een onafhankelijke tuchtrechter. En ja, die zou natuurlijk kunnen beslissen dat hij schuldig wordt bevonden vanwege de aantijgingen die er tegen hem liggen. En dat hij daardoor bijvoorbeeld geschorst zou willen worden. Nou ja, stel je voor dat Vincent Wevers in Tokio zou zitten met de Olympische ploeg. En dat vonnis wordt net op dat moment uitgesproken. Dan geeft dat een heleboel onrust. Nou, om die onrust voor te zijn, hebben ze gezegd, we sturen geen persoonlijke coaches en ook geen in opspraak geraakte coaches naar Tokio, maar we hebben een staf van mensen van onbesproken gedrag. Bram van Bokhoven, de bondscoach, José van der Veen en Amy Bormen, de voormalig coach van Simone Biles. En we laten die persoonlijke coaches thuis, maar dat is natuurlijk tegen het zere been van Vincent Wevers. Ja, dat was nog niet het einde verhaal. Afgelopen maandag heeft dus deze zaak gediend, zoals het dan heet. Had jij deze wending nog zien aankomen of dacht je nou met dat thuisblijven van al die coaches is de zaak wel af? Nou, wat vooral verrassend is, is eigenlijk de timing. Want ja, ik zei het al, 10 weken geleden werd die keuze gemaakt. Dus ja, als hij op dat moment had gezegd van ik span een kort geding aan om dat aan te vechten of ik protesteer op een andere manier, dan was dat uit te leggen. Dus je vraagt je af, waarom doet hij het nu? Ja. En daarbij, het is ook niet echt in het belang, lijkt me, voor die turnsters die zich overigens nog moeten kwalificeren voor de Olympische Spelen. Want ja, er staat nog zoveel op het spel de komende weken. De selectie, de Spelen zelf. Waarom zou je het nou gaan opspelen? Nou ja, ik sprak daar ook over met de technisch directeur Mark Meijer. En hij was verrast door de zet van Wevers. Ja, in principe wel. De timing, zeg maar, is natuurlijk niet ideaal. Aan de andere kant, Het is mooi dat we in Nederland het recht hebben om daar waar we vinden dat de keuze niet goed is, om dat door iemand te laten beoordelen. De timing is niet ideaal, want de beslissing om met andere coaches naar Tokio te gaan, geen persoonlijke coaches, die is 10 weken geleden genomen. Ja, we zijn nu dus 10 weken verder. Is dat het met name of ook wel het feit dat hij het tegen zijn eigen werkgever, de bond, opneemt? Beide natuurlijk, inderdaad. Wat je al zegt, een tijd geleden. Inderdaad, Vincent is dienst van de bond. Dus dat maakt het wel dubbel lastig. Ja, Mark Meijer was dat, technisch directeur. Hoe groot is de rol van de dochters Sanne en Lieke, Edwin, die allebei in Tokio actief zijn? Ja, nou ja, tenminste, die moet zich ook nog kwalificeren. Hè. Ze zijn nog niet zeker, maar het is duidelijk dat die rol wel groot is. Ze zijn ook bij de zitting verschenen bij de civiele rechter. Hebben daar een pleidooi gehouden voor hun vader, hun coach. En dat is natuurlijk ook logisch vanuit hun perspectief. Hè. Zij werken jarenlang samen met hun vader, met hun coach. Zij willen hem er graag bij hebben. En ja, het is ook duidelijk dat Vincent Wevers vanuit dat perspectief er graag bij wil zijn. En ook Mark Meijer snapt wel dat Wevers zijn dochters wil begeleiden. Zeker, maar daarom ook wat dat betreft het recht heeft hij en het recht heeft hij gezocht. En de rechter zal uitwijzen wat we daar dan verder mee moeten. Dat is onder de rechter. Tegelijkertijd, ik kan me voorstellen, dat doet wel iets in een groepsdynamiek. Dat is een onzekerheid die er nu weer boven hangt. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Nou ja, zoals gezegd proberen we hem zoveel mogelijk buiten de groep te houden. We hebben met elkaar gesproken om die ruis rondom die supporters zo min mogelijk te laten zijn. Dat maakt dit ook wel weer heel lastig, dat ik nu met jou hier zit te praten. En natuurlijk doet het iets in de relatie die je hebt met je, moet maar werknemer, met je collega. Dus ik kan niet ontkennen dat het lastig is. Aan de andere kant, ik eis van mezelf, maar ook van de kant van Vincent, professioneel gedrag. Uiteindelijk staat de sporter en de route en Tokio straks nu centraal. En ik kan me ook voorstellen dat het bij die turnsters onderling wel wat doet. Want ja, Sanne en Lieke, die steunen hun vader. Ja, daar heb je nog een aantal andere turnsters natuurlijk tegenover staan. Dat klopt, dat is een dynamiek. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Ja, zo kan je het ook zeggen, een dynamiek. Maar wat voor dynamiek ontstaat er dan wel niet als de rechter Vincent Wevers gelijk geeft? Dat gaat natuurlijk ook, om even zijn woorden te gebruiken, een soort van dynamiek veroorzaken. Nou, en ook een hoop praktische problemen. Hè? Want dan betekent dat dus dat de KNGU hem moet voordragen voor die Olympische Spelen. Nou ja, je weet, bij de Olympische Spelen is het aantal accreditaties ook voor coaches beperkt. Dus dan gaat dat weer ten koste van iemand anders uit de staf. Dus dan moet er iemand wijken. Ja, en wat gebeurt er dan verder? Want je hebt dan ook die andere persoonlijke coaches. Nico Zijpelt, Koistra, Patrick Kiens, die weliswaar niet in bondsdienst zijn, maar wel persoonlijk coach zijn van turnsters. Die kunnen dan ook zeggen, ja, hallo, dan wil ik ook daarheen om mijn turnster te begeleiden. Dus dat kan inderdaad gaat een enorme dynamiek teweeg brengen. Ja, en ook wat Mark Meijer al zei, het brengt ook wel wat teweeg in een groep natuurlijk. Hè? Want wat betekent dit voor de verhoudingen tussen coaches onderling? Wat betekent het voor de verhoudingen tussen turnsters onderling? Ben je kamp Wevers of zit je in een ander kamp? En ja, wat doet dat met de verhouding werkgever-werknemer? Want is dat nog wel een werkbare situatie als je je eigen werkgever dagvaart? Ja, nou dan zie ik die uitspraak al komen dat de rechter zegt van Wevers, ik vat het even samen, Wevers heeft gelijk, maar gezien de korte periode voor de Olympische Spelen is het niet praktisch meer uitvoerbaar. Oh ja. Voel je me een beetje aankomen dat iedereen een beetje zou kunnen? Dat zou kunnen. Ja, dan vraag je je af, heb je dan niet alleen maar slachtoffers als je kijkt naar de huidige generatie turnsters, even helemaal los van het hele misbruikverhaal en degene die hem hebben aangeklaagd. Ja. Want in dat geval heb je een hele hoop onrust veroorzaakt met deze stap naar de rechter, zonder dat het dus concreet wat oplevert. En dan heeft het alleen maar heel veel negatieve lading ten gevolge gehad. Dus ja, dat zou eigenlijk het slechtst denkbare scenario zijn. Dan heb je echt alleen maar verliezers. Ja. Goed, 21 juni geloof ik, is de uitspraak. 21 juni is de uitspraak. En daarvoor dus nog de kwalificatiewedstrijd voor de turnsters. Dus dat wordt heel interessant. Ja, zeker. Dankjewel, Edwin Cornelissen. Gaan we naar voetbal, want in aanloop naar het EK-voetbal praat verslaggever Eline de Zeeuw met 4 aanvoerders over hun tijd bij het Nederlands elftal. Over waarom de bondscoach bij hen uitkwam, hoogte- en dieptepunten en wat het betekende om leider van Oranje te zijn. Vandaag het verhaal van Edwin van der Sar. Hij was aanvoerder van 2004 tot 2008 onder Marco van Basten. De Ajax-directeur blikt terug op een periode vol, zo zegt hij het zelf, akkefietjes en vraagstukken. Ik weet wel dat Marco eigenlijk zei dat hij liever geen keeper had. Iemand die in het middenveld stond eigenlijk, die gewoon iedereen kan bereiken. En hij zegt, met de keeper is dat toch wat lastiger. Maar goed, uiteindelijk is het, heb ik hem toch op mijn armen mogen schuiven. Hij speelde 13 jaar voor Oranje en in de laatste 4 jaar deed hij dat ook als aanvoerder. Misschien had hij als keeper niet de beste positie op het veld, maar Van der Sar was zonder meer de man met de meeste ervaring. En dat is handig als je kijkt naar de taken die bij het aanvoerderschap komen kijken. De mediadingen die erbij zijn na een wedstrijd moet je een aanvoerder altijd praten. Het is onderhandelen met de KNVB over premies, over WK's, over acties. Dus uiteraard heb je daar wel begeleiding bij. En heb je natuurlijk 2, 3 andere jongens die erbij trekt. Meestal nog een oudere, een jongere en iemand die nog in Nederland speelt. Hè, bijvoorbeeld toen de tijd. Maar ook als er problemen zijn tussen spelers en trainer. En dat probeer je dan inderdaad op mijn manier of op jouw manier probeer dat op te lossen. En dan doelt Van der Sar op gedoe tussen bondscoach Marco van Basten en diverse grote namen binnen Oranje. Zo kwam Van Basten met Van Nistelrooy en Van Bommel op het WK van 2006 in conflict, omdat hij bij het selectiebeleid te veel zou hebben gekeken naar spelers die hij zou mogen. Er zijn ook wel genoeg akkefietjes en vraagstukken geweest in die periode. Belangrijkste sportnieuws van deze dag beginnen we met bondscoach Marco van Basten. Die heeft toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt in de omgang met Ruud van Nistelrooy en Mark van Bommel. Hij verwijt zichzelf vooral dat hij Van Nistelrooy en Van Bommel volledig links heeft laten liggen na het WK. Nou, doodzonde natuurlijk. Want het zijn twee hele goede voetballers die eigenlijk hier gewoon hadden moeten zijn natuurlijk. En in dat soort situaties was Van der Sar dus ook een bemiddelaar. Ja, met Ruud volgens mij. Dat is met, denk ik, met Clarence is dat, met Clarence is dat geweest. En ook met Edgar. Met Van Bommel volgens mij. Dus ik heb het druk gehad in de periode als ik nu terugkijk. Heb je dan als aanvoerder ook een meer beslissende stem, een zwaardere stem in bijvoorbeeld dat proces dat dan tussen een trainer en een speler gaande is? Of? Nou, uiteindelijk natuurlijk altijd de trainer heeft de beslissende stem, want die bepaalt de opstelling, die bepaalt de selectie. Maar je kan wel het gevoel van de groep kan je uitdragen. En de belangrijkheid nogmaals benadrukken van een speler. En ook ja, in je eigen belang. Hè. Je wil met de beste spelers wil je naar het. De kans op succes is daarmee het grootste. Dus als jij goede spelers verliest door pietluttigheden of door koppigheid van mensen. Ja, dat is wel hopelijk dat je dat de beide partijen tot inzien kan laten komen. En van daaruit de vrede kan bewaren. Beetje koffie aan de hand eigenlijk. Hè? Zo'n VN-vredesrol was in die tijd nog wel eens nodig. En als aanvoerder blijft hem natuurlijk ook de zogenaamde Slag om Nuremberg bij. De wedstrijd tussen Nederland en Portugal op het WK van 2006... die uitmondde in een schoppartij. Historische avond. Ja, heel bizar. Die tijd speelde natuurlijk wel al bij United toen. Hè, toen stap omhoog gaan. Dus je wist wel de kwaliteiten van Ronaldo en uiteraard het Portugese team. En dat zijn maar echt wel mannetjes en met mooie bakkenbaardjes, snorretjes, baardjes allemaal getrimd. En zijn Nederlanders toch wel meestal wat nuchterder in. En die hebben natuurlijk wel wat maniertjes. Maar goed, hoe uiteindelijk de wedstrijd gegaan is natuurlijk diep triest voor ons. Want uiteindelijk hadden we denk ik een heel, heel goed elftal om verder te komen. En dat je eigenlijk zo uit de tent laat lokken en zoveel gele en rode kaarten opliepen, dat was dramatisch. Hoe hou je je hoofd dan cool als aanvoerder? Hoe probeer je het team dan nog bij de hand te houden, bij de les te houden? Dat is dan wel heel lastig. En daar heb je natuurlijk wel ook weer kijk, natuurlijk heb je iemand met een band om. Maar als het goed is, moet in ieder linie wel een ervaren iemand staan die zijn medespelers erbij kan houden. En dat, dan kom je bij Cocu of Van Nistelrooy, die stond op de bank dan bij wijze van spreken, omdat Dirk speelde. Achterin hadden we denk ik met Ooyer, die speelde. Maar het was heel lastig om daar lijn in te krijgen, moet ik zeggen. Op een gegeven moment gebeurt er zoveel. En dan kunnen we misschien testosteron van de mannen en bewijsdrang. En dat werd steeds lastiger. De dag waarop die wedstrijd gespeeld werd staat nog altijd bekend als een van de zwartste in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Ja, je voelt wel dat je land, de mensen, de supporters teleurstelt. Dus eigenlijk alles valt van je af eigenlijk wel. Natuurlijk je vakantie en alles, maar het valt je zo zwaar dat het wordt afgefloten en je bent klaar. That's it. Het komt niet meer terug. Afgesloten. En dat is zwaar om te verwerken in vakantie. Ja, toch een van de meest bizarre wedstrijden, denk ik, op het WK ooit. Uiteindelijk staat Edwin van der Sar 36 keer op het veld als aanvoerder van Oranje. En daarmee staat hij in de top 5 van recordhouders. Ik heb van genoten al die jaren. En iedereen bedankt voor alle steun allemaal en alle support al die jaren. En we zien me vast wel een keertje terug. Als je nou toch nog, en je vroeg net, hebt nog iets vallends gedaan. Zeg maar, ik weet inderdaad in de rust van mijn laatste wedstrijd, die droeg ik, wist ik de shirt eigenlijk. En dan heb ik me vergeten mijn aanvoerdersband om te doen. Dus ik heb eigenlijk volgens mij de tweede helft in de verlenging heb ik zonder aanvoerdersband gespeeld. Van welke wedstrijd was dat? Mijn laatste wedstrijd tegen Rusland. Ik heb helaas niet als aanvoerder afscheid mogen nemen. Nee, morgen het laatste deel van de aanvoerders in deze serie. Dat wordt Wesley Snijders en dit was natuurlijk Edwin van der Sar. Hoe komt dat? Ja, ik zeg wel eens binnen de sport, als je op zaterdagmorgen heel vroeg op het sportveld komt, dan is het hek altijd open en er is altijd al iemand die koffie zet. Ja. Dat soort vrijwilligers. De vraag is, hoe zou Nederland eruit zien als die er nou niet zouden zijn? Dan is het hek dicht en is er geen koffie. Maar goed, er is natuurlijk veel meer. Het is eigenlijk hartstikke niet voor te stellen. En om ze nou in het zonnetje te zetten, niet specifiek die mensen, maar gewoon de vrijwilligers in het algemeen, zijn er vanavond de Nationale Vrijwilligersprijzen uitgereikt door niemand minder dan minister Hugo de Jonge. En we hebben de winnaar aan de lijn, Erwin van Arselt. Goedenavond. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Je bent geen koffiezetter of een hek openmaker op zaterdagmorgen bij het sportveld, volgens mij. Leg eens even precies uit wat voor activiteit je deze prijs hebt gewonnen. Zeker. Ik ben van buurtmaaltijden. En met buurtmaaltijden maken we eigenlijk maaltijden voor mensen in de wijk. En dat doen we in Utrecht. En daarbij is het vooral belangrijk dat we, nou ja, net als waar we het net over gehad hebben, sport is dat een middel om in contact te komen met mensen. Mm. En dat hebben we tijdens de lockdown hier in Utrecht op heel lokaal niveau gedaan. Ja, en over hoeveel maaltijden hebben we het dan ongeveer? Het afgelopen jaar meer dan 15.000. 15.000 maaltijden? Ja, dus dat zijn nog een hoop. Zo, en wat schaft de pot zoal? Ja. Dat verschilt per dag. Dat hangt natuurlijk volledig af van wat de kok wil en waar ook vraag naar is. Mm. Het leuke is juist dat we eigenlijk vanuit alle verschillende landen input te krijgen voor wat we eten. Ja. Vandaag hadden we shakshuka. Maar dat kan ook een lekkere stamppot zijn. Oh, goed zeg. Iedere keer. En werd je toen verrast door minister Hugo de Jonge zelf die de prijs uitreikte? Ja, klopt. Ze had het aangekondigd als werkbezoek dat ze vandaag langs zouden komen. We hadden vandaag een hele rondleiding gegeven door het pand, wat we allemaal aan het doen waren. En toen zouden we aan het einde ook nog een hapje eten. Nou, en net op het moment toen we daar met de maaltijd wilden beginnen, toen vertelde Hugo de Jonge dat we de vrijwilligersprijs hebben gewonnen. Dus ja, heel gaaf natuurlijk. Ja, ja, je zegt we. Is niet specifiek aan jou? Is het echt ons? Nee, ja, absoluut. Ik doe wel het woord, maar dat doe ik ook namens alle vrijwilligers waar we mee met het afgelopen jaar gewoon ontzettend veel impact hebben weten kunnen maken. Ja. Dus dat is niet persoonlijk, dat is echt voor wat we als collectief hebben neergezet. €7.500 hangt eraan vast. Nou, dat kunnen jullie vast goed gebruiken, lijkt mij. Precies, ja. We zijn al druk aan het speculeren over wat we ermee gaan doen. Ja. Heb je al een beetje helder wat de jury van jullie vond eigenlijk? Zeker. Ja. Wat ze heel erg aansprak was dat we juist in corona zijn ontstaan. Ja. We bestaan dus pas een jaar. En dat is een van de dingen waar ze heel erg op aanhaakten. Nou, laten we naar zo'n jurylid gaan. Niet zomaar één. Kathleen Ferrier. Goedenavond, mevrouw Ferrier. U zat dus in de jury. Goedenavond. Ja, hij heeft al een beetje... Goedenavond en erg leuk om Erwin te horen. Van harte gefeliciteerd. Kijk, dat wordt ook nog via de radio zo gedaan. Ja, want waarom won Erwin met al zijn andere vrijwilligers deze vrijwilligersprijs? Ja, het is fantastisch om te zien dat buurtmaaltijden als buurthuis de stap gezet heeft om naar de mensen toe te gaan. Dat vonden we geweldig, hè? Want de mensen konden in coronatijd niet naar het buurthuis komen. Dus dan gaan wij naar de mensen toe. Wat we ook heel goed vonden, is wat Erwin net al zei, dat er niet één maaltijd is, maar dat men oog heeft voor de verschillende smaken die er zijn. Of je een rotti wil eten of een stamppot, daar kan voor gezorgd worden. En wat natuurlijk in coronatijd ook belangrijk is, is dat er zichtbaar gemaakt is hoe groot de nood ook in Nederland is aan een warme maaltijd. Dat dat lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Als je hoort het aantal wat deze vrijwilligers aan maaltijden leveren, dan zie je hoe belangrijk het is dat we omzien naar elkaar. En dat we oog hebben voor ook wat er achter de voordeur gebeurt. En dat is precies wat buurtmaaltijden op een fantastische, inspirerende manier heeft laten zien en waarmaakt. Erwin, je reactie? Nou, dat zijn natuurlijk ontzettend mooie woorden. Ja. Heb jij nu nog dromen? Dromen? Ja, we willen hier natuurlijk mee doorgaan. Ja. We merken dat er enorm veel energie zit bij mij, maar ook bij alle vrijwilligers. En daar willen we vooral op doorpakken. Ja. Nou, hoop dat de corona snel weg is, maar dat dit initiatief in ieder geval blijft. Want het heeft volgens mij een vaste plek daar gekregen in Overvecht, met 15.000 maaltijden en nu 7.500 euro. Kathleen Ferrier, jurylid van de Nationale Vrijwilligersprijs, en Erwin van Asselt, een van de winnaars. Dank jullie wel. Ja, gaan we kort voor het einde van deze uitzending natuurlijk even nog even naar het EK voetbal dat morgen in Rome begint. We hebben hier al oranje koorts dat heel langzaam oploopt. Maar in Italië is daar totaal geen sprake van, merkt onze correspondent Mustafa Magadi. Op Piazza del Popolo, dat is een van de centrale pleinen in het hartje van Rome, is een fanzone ingericht met allerlei kraampjes waar je waarschijnlijk wat spelletjes kunt spelen. Er is een heel groot podium waarop staat UEFA Festival. Waar dus muziek gespeeld zal worden. Met twee grote schermen ernaast waar de wedstrijden gekeken kunnen worden. Op dit moment gebeurt er natuurlijk nog niet zo heel veel. Want ze zijn het nog een beetje aan het opbouwen. Hier en daar worden wat hekken verplaatst. Mensen plakken stickers op het infopoint. Het is de bedoeling natuurlijk dat vanaf morgen dit plein lekker vol staat met mensen die naar de wedstrijd gaan kijken. Maar tot nu toe, bijna iedereen die door of langs die fanzone loopt, ja, die kijkt er niet naar op of om. No, non sono eccitato. Deze meneer die zit eigenlijk niet echt te wachten op het EK, want hij houdt er niet van om te kijken naar voetbal zonder dat er toeschouwers bij zijn. Calcio senza spettatori per me non è un calcio. Het is een sentiment, of eigenlijk juist een gebrek aan sentiment, dat een beetje is opgevallen hier in Rome. Het EK leeft hier nog niet helemaal. En de vraag is, waarom? In genere la nazionale comincia ad appassionare all'inizio meno. Aan het begin van het toernooi is er nooit een gevoel van eenheid in Italië, zegt Massimo Cecchini, voetbaljournalist bij de sportkrant La Gazzetta dello Sport. De nationale competitie is hier veel belangrijker en gaat er zo hevig aan toe dat de supporters splijten. Maar als Italië de eerste paar wedstrijden wint, dan komt het enthousiasme wel. Dan staan de pleinen weer vol met tifosi van de Azzurri. Si vedranno delle manifestazioni di piazza come quelle di una volta. En Massimo verwacht ook wel dat het vuur gaat ontbranden, want per la prima volta, voor het eerst in lange tijd heeft Italië weer een ijzersterke ploeg. Di vento positivo alle spalle. Na 27 ongeslagen wedstrijden denkt hij zelfs dat Italië met Frankrijk, België en Duitsland een grote favoriet is. La metto nel gruppo delle favorite. En dus hopen de kroegbazen in Rome dat de Azzurri de eerste paar wedstrijden gaan winnen. Ik wandel nu een van mijn vaste voetbalkroegjes binnen. Dat heet de Botticella. Dat is een zijstraatje van Piazza Ravona. Hey buddy, how you doing? Ja, Giovanni, dat is de beheerder. Dat is een echte Romein met Canadese roots. Dus hij wil heel vaak heel erg uitsloven met zijn Engels. We have the package. We're going to be showing every game of the Euro Cup. Hij gaat zeker alle wedstrijden tonen. Het is niet een enorm grote bar, maar er zijn veel tafeltjes. So, I'm expecting a good crowd. Kroegen als deze hebben het enthousiasme tijdens het EK keihard nodig. Want een jaar aan lockdowns heeft zijn bedrijf wel een forse tik gegeven. We need Italy to do well. It'll bring in more revenue. It'll bring in more people coming in to watch the game. So if we get to the final, that would be great. Because then we'll have a packed house. There you go. Ja, en anders moet hij het hebben van de toeristen sinds Nederland en steeds meer andere landen Italië op code geel zetten. En die kunnen dus zonder quarantaine op bezoek komen. I hope a lot of Dutch come over, because they're always we always get a lot of Dutch customers. They like to drink. They come in the bar, they're very friendly, very open-minded, and I love having them here. En anders leunt hij een beetje op de buitenlanders die hier wonen. Say the final is Italy against the Netherlands. Am I still invited here? Yeah, of course. You're always invited. So I can just see your face when you lose. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat gaan we nog wel eens even zien. Ja, van het voetbal gaan we naar de week van de digitale radio hier op NPO Radio 1. En u kunt als luisteraar een DAB Plus radio winnen. Dan moet u wel het goede antwoord geven op de volgende voetbalvraag. We gaan terug naar het jaar 2008. Tijdens de groepsfase van het EK kan het geluk niet op voor Oranje, want regerend wereldkampioen Italië wordt met 3-0 verslagen. En ook van vice wereldkampioen Frankrijk wordt met ruime overwinning verslagen. Ja, mede door een prachtige goal van Wesley Sneijder. Sneijder! C'est passé voor de Fransen. De knock-out. Wat geweldig. Wesley Sneijder. Jongen. Wat een oranje feest. Ja, Nederland wint met 4-1 van Frankrijk en is zo dus al zeker van de volgende ronde. Maar wie was de derde tegenstander in de groep van Oranje? Dus wie was de derde tegenstander van Oranje in de groep? Het antwoord mag u mailen naar DAB. DAB@radio1.nl. DAB@radio1.nl. DAB@radio1.nl. Ja, en dan kun je winnen de DAB Plus Radio. Zij zei het toch goed? Ja, nee, ik zei het goed. De laatste man. Ja, we gaan nog even naar de laatste man. Dat is Diederik Smit natuurlijk. Want Diederik, jij hebt een opname van een telefoongesprek in je bezit. Ja, sinds vanochtend konden mensen uit 1989 een afspraak maken voor hun coronavaccinatie. En Jasper Sillissen is ook uit 1989. Hij maakte telefonisch een afspraak. En die gesprekken worden allemaal opgenomen voor trainingsdoeleinden. Dus we kunnen daar even naar gaan luisteren. Dit was eerder vanmiddag. Landelijk afsprakencentrum van de GGD met Romy. Ja, Jasper Sillissen, ik wil elkaar een afspraak maken voor vaccinatie. Ja, dat kan. Dan heb ik een aantal vragen voor u. Bent u eerder besmet geweest met het coronavirus? Ja. Oh, nou dan heeft u geluk, want dan heeft u maar één prik nodig. Dus dat komt mooi uit. Bent u erg ziek geweest? Nee, helemaal niet eigenlijk. Oké, okay, nou dan heeft u helemaal een geluksvogel. Nou, helemaal goed. Ik kan hem voor u inplannen, meneer. Op 2 juli om 12 uur komt dat uit. Ja, toch vakantie, dus... Oh, nou, ook nog vakantie. Nou, 3-dubbel mazzel. Nou, geniet ervan en tot 2 juli, 12 uur, dag. Ja. Dat is goed. Goed, Lucella Carrasso zo meteen in het volgende programma na 11 uur. Dat heet... Met het oog op morgen. Goed zo. Mooie avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Klimaatangst is het niet. Ik zie mezelf ook helemaal niet als pessimistisch iemand. En ik zie mezelf juist ook als een heel vrolijk, lichtvoetig iemand. Maar Lone wordt niet blij als ze aan de toekomst denkt. Maar je hebt niet alle hoop voor de wereld toch helemaal opgegeven? 80%. Nu in Docs. Je weet niet hoe het precies is, maar het kan niet echt goed gaan. Klimaatschaduw. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of je favoriete podcast-app. En haal hem binnen. Docs. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. De examenuitslagen zijn bekend. Waarmee verras jij de geslaagde? Bij Greece vind je echt persoonlijke examenverrassingen. Voor de geslaagde, voor de hoogvlieger, voor de zesjesleerling en voor alle andere geslaagden. Dus verras ook iemand met een kaart en een vrolijke ballon bijvoorbeeld. Ga snel naar Greece.nl. Voor jou, Greece. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Ga voor een echt persoonlijke examenverrassing naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Als we in deze tijd ergens te weinig van hebben, dan is het ruimte. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en in mijn nieuwe boek neem ik je mee op een ruimtereis op aarde. In Lichtjaren heeft niemand haast gaat over het heelal en over de stoep die we delen met de buren. Nu in de boekhandel. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. NPO Radio 1. Het is 11 uur.